NPO Radio 1. Henry Schut. Goedemiddag. In de Tour de France is er een fonkelnieuwe kans voor iedereen die er de afgelopen week naast greep. Opnieuw een rit met een climax op het einde. Niet zo belachelijk stijl als gisteren, maar wel zo lastig dat het verschil er gemaakt zou kunnen worden. En naast het fietsen is er straks tennis op Wimbledon en Formule 1 racen voor punten. Nu al op zaterdag in Radio Tour de France met nu het NOS Journaal. Jelle Visser. Reddingswerkers hebben in Italië het 11e en laatste slachtoffer geborgen bij de afgebroken Marmola Gletsjer. De man, een Italiaan, was de laatste vermiste na de onverwachte aardverschuiving afgelopen zondag. Dankzij DNA-materiaal zijn alle slachtoffers nu geïdentificeerd. Het gaat om 6 mannen en 3 vrouwen uit Italië en 2 mannen uit Tsjechië. Nog eens 8 mensen raakten gewond. De gletsjer is waarschijnlijk afgebroken door het uitzonderlijk warme weer van de afgelopen tijd. Teken zitten niet alleen in het bos, maar ook in kortgemaaid gras en in borders. Dat concludeert de Wageningen Universiteit na een tekentelling. Teken zijn een groot probleem. In Nederland krijgen jaarlijks ruim 27.000 mensen de ziekte van Lyme door een besmette teek. De ziekte van Lyme uit zich onder meer in gewricht, zenuw of hartklachten. Eerder werd gedacht dat er geen teken in kortgemaaid gras zouden zitten, maar alleen in bosrijke gebieden. De explosieve opruimingsdienst EOD heeft vanochtend in Den Bosch een handgranaat weggehaald. Die was vastgebonden aan de gevel van een zonnestudio. Uit voorzorg moesten 8 buurtbewoners tijdelijk hun appartement verlaten. Eerder vannacht werd de pui van hetzelfde pand verwoest door een explosie. Toen die gevel provisorisch werd dichtgemaakt met houten platen, bleek er nog een handgranaat aan een touw te hangen en werd de EOD ingeschakeld. Eerder deze week werd de zonnestudio op last van de burgemeester gesloten vanwege criminele activiteiten. De Britse minister van Defensie Wallace stelt zich niet kandidaat voor het leiderschap van de conservatieve partij. Wallace werd gezien als een van de grote kanshebbers voor de post en daarmee ook voor het Britse premierschap. Wallace heeft na overleg met zijn gezin besloten zich niet kandidaat te stellen. Deze week kondigde premier Johnson zijn vertrek aan. De nieuwe partijleider wordt automatisch premier, aangezien de conservatieven de regering vormen. Ze hebben een ruime meerderheid in het Britse lagerhuis. En dan het weer. Zon en bewolking wisselen elkaar af. Vooral in het noorden en oosten kans op een lokale bui. Het is 19 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Morgen ook een mix van wolken en zon. 'S Middags laat in het westen de zon zich wat vaker zien. Het wordt morgen maximaal zo'n 21 graden. Het verkeer op deze zaterdagmiddag, Bianca Damink. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Je hebt wel wat meer oponthoud op de A2, want van Utrecht naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen knooppunt Oude Rijn en Maarsen. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daardoor dicht. Je moet rekenen op een kwartier extra reistijd. En op de A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je vast tussen Beest en de afrit Kerkdriel. En daar is de vertraging een kwartier. Ster. Uitgeslapen je dag beginnen is de beste start. Zo haal je alles uit jezelf en het leven. Daarom is M-Line er voor topsporters en voor jou. M-Line. Sleep well. Move better. Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij. M-Line is trotse sleepsupplier van team Jumbo-Visma. M-Line. Sleep well. Move better. Kom langs bij Phonehouse voor de beste aanbiedingen van onder andere KPN, Vodafone en T-Mobile. Kijk, hier doen we het allemaal voor bij Bridge Fund. Blije ondernemers. 24 uur geleden vroeg Bas bij ons een lening aan. En vandaag staat het geld al lekker op zijn rekening. Zonder gezeur over jaarcijfers en zo. Dus Bas, die is helemaal happy. Bridge Fund. Make money smile. Geniet van elk moment. Van elke afstand. Jouw afstand. Wij maken wielerkleding waarin jij kunt genieten. Tijdens, voor en na jouw rit. Rogelli, enjoy the distance. Geld nodig voor een debiteurenoverbrugging? Check je mogelijkheden op bridgefund.nl. Ontdek onze comfortabele collecties op rogelli.com. Ik wil van mijn fiets af. Zonder gedoe, je fiets verkopen? We helpen je graag. Ik wil van mijn fiets af.nl. Uitdagende en succesvolle projecten. Wil jij dat ook als projectmanager? En wil je het vak en jezelf verder ontwikkelen?

gewoon zijn weggereden en weggebleven tot nu toe. En de voorsprong die ze hebben is ook nog eens een keer heel erg groot. Is boven de 3 minuten. 3 minuten en 36 seconden. Steven portretteert vandaag een Nederlandse renner die precies 1 keer de Tour reed en daarin moest opgeven. We zijn op Wimbledon in het slotweekend aan met de vrouwenfinale. En de eerste punten worden verdeeld in het Formule 1 weekend in Oostenrijk. Om 16:30 is de sprintrace met Max op P1. Bij ons in Radio Tour op P1, J-Lo. Op weg met Radio Tour de France. Samedi 9 juillet. Goedemiddag. 8e étape. Dole, Lausanne. De Tour. 184 kilometer. Op 1. It seemed to be like the perfect thing for you and me. It's so ironic you're what I pictured you to be. But there are facts in our lives we can never change. Just tell me. Jennifer Lopez, Ain't It Funny. Een etappe dus met weer een heel mooi slot. Maar Sebas, daarvoor zitten ook al 3 calls. Nou ja, colletjes. Hoezeer gaan die erin hakken, denk je? Denk het wel, ja. Dat toch wel menigeen de pijn gaat voelen naar een week in de Ronde van Frankrijk. Ik vond het ook echt een relief voor een grote aanval. Een aanval van een man of 20. Maar we doen het dus hier vooraan met 3 koplopers. Fred Wright, Mattia Cattaneo en Frederik Frison, de Belg. En die zijn dus met z'n drieën weggereden. In de beginfase, toen de wind in de rug waaide, blies weer wederom vertrokken vanuit Dole met 170 renners. vertrokken trouwens. Om 19 minuten overheen vanwege twee positieve coronagevallen. Geoffrey Bouchard, de Fransman, testte positief op corona. En dat deed ook de Noor, Vegard Starkelengen. Een ploeggenoot van Tadej Pogacar. De gele trui dragen dus uit de Ronde van Frankrijk vanwege die positieve coronatest. 170 man vertrokken. Ik zei het al, wind in de rug. Dus een snel en nerveus begin. Met pogingen van bijvoorbeeld de man in de bolletjestrui, Magnus Kort. Ook Bauke Mollema zagen we goed voorin zitten. Mathieu van der Poel zagen we voorin zitten. Maar dat ging allemaal niet door. Nadat Wright, Cattaneo en Frizol na 8 kilometer waren weggereden, was het eigenlijk wachten op een tegenaanval. Taco van der Horen zat bijvoorbeeld klaar. En toen werd het peloton, zoals Gio er net in de kop ook al zei, opgeschrikt door een enorme valpartij. En er waren nogal wat grote namen bij betrokken. De gele trui kwam op achterstand te rijden. Tadej Pogacar, David Gaudu, Ouran, Quintana, Geraint Thomas, Sagan, Bardet, Vogelsang. Allemaal grote namen die of betrokken waren bij die massale valpartij, of die op achterstand geraakten door die massale valpartij. Overigens, nog geen grote naam nu, gaat hij waarschijnlijk misschien wel worden in de toekomst. De Amerikaan Kevin Vermarken van DSM was het zwaarste slachtoffer van die valpartij. Want hij heeft namelijk de strijd moeten staken. We zijn dus nog met 169 renners over in deze Ronde van Frankrijk. Het duurde vrij lang voordat de gele trui weer teruggeraakte in het peloton. Er werd niet gewacht, er werd gejaagd. Er kwam zelfs een tegenaanval van Taco van der Horen. Die werd weer teruggepakt. En dat zorgde voor onrust en discussie in het peloton. En toen de gele trui weer aansluiting had gevonden, toen viel dat peloton stil en wisten de drie koplopers uit te lopen tot de voorsprong van 3,5 minuut die ze op dit moment hebben. We zitten op 5 kilometer van de tussensprint in Montrond. Dat betekent dat we inmiddels zo'n 42 kilometer hebben afgelegd in deze 8e etappe op weg naar Lausanne. Waar dus al veel hectiek is geweest en waar we dus drie koplopers hebben. Gisteren kregen we voor het eerst een winnaar die we al een keer hadden gehad. Twee dagen op een rij pakte Pogacar de etappezegen. Nu al in deze fase van de Tour met nog zoveel van Pogacars specialiteiten op komst. En toch voelt het niet alsof de Tour al in het slot is gegooid. Want Jonas Vingegaard moest pas in de slot meters afleggen. En Pogacar had na afloop mooie woorden voor hem. He's I think right now one of the strongest climbers in the world. Probably the best climber in the world and really compact rider and really strong team around him. So I think so far he's driving really good. Ja, Gio, hij zegt probably the best climber in the world. Dat zijn heel mooie woorden. Deel jij die woorden? Ja, die deel ik wel. Maar hij vergeet gewoon even waarschijnlijk uit beleefdheid zichzelf ook te noemen. Laten we eerlijk zijn. Pogacar zelf is natuurlijk gewoon ook een van de allerbeste, zo niet de allerbeste klimmers in de wereld. Maar beleefdheid of niet, hij zou dat niet zeggen als het verschil gisteren groot was. Het verschil was niks, want Vingegaard kwam op 0 seconden binnen. Ja. En daarmee krijg je wel het gevoel dat er nog echt iets gaat gebeuren. Ja, nou met name ook omdat er toch wel een verschil zit tussen de ploeg van Jonas Vingegaard, Jumbo-Visma, en de ploeg van Tadej Pogacar, de Emiraten. Die trouwens dus inderdaad met Vegard Lengen ook nu een pionnetje kwijt zijn geraakt. En ze waren al niet zo goed. Hè? Want als je het toch even goed bekijkt, dan rijdt Mark Hirschi. Dat is ook een van de mannen van wie je toch veel zou kunnen verwachten. Het is een grote naam. Maar die rijdt ook op halve kracht in het peloton rond. Die heeft een knieblessure. Zou ook nooit aan die Tour begonnen zijn, waren het niet dat Matteo Trentin met corona vlak voor de Tour afhaakte. Kortom, die ploeg is gewoon niet zo sterk. En ik denk toch dat we rekening moeten gaan houden met het feit dat Pogacar echt tot het uiterste getergd zal worden en tot het uiterste getest zal worden. Ja, om te kijken of hij toch misschien ergens gaat breken. En wie was de man die hem vorig jaar eigenlijk het enige moment een beetje pijn deed? Dat was Jonas Vingegaard, hè, toen op de flanken van de Mont Ventoux met die demarrage. Dus ik blijf een beetje hopen. Niet zozeer vanwege het feit dat ik hoop dat Vingegaard de Tour wint. Daar gaat het gewoon even niet om. Maar gewoon vanwege het feit dat er dan nog strijd is tot op het eind. Ja, en dan zeg je al, los van ziektes en zo, was die ploeg van Pogacar dan op papier al niet zo sterk. Maar er zit dus corona in de ploeg. Hè. Er zat al corona in, hè, waardoor Hissi dus, zoals je zegt, nog moest aanhaken. Maar nu valt er ook weer één weg met corona. Zou er stress zijn daar? Nee, ik denk het wel. Ik denk wel dat er nervositeit is gewoon binnen die ploeg. Want ja, bedoel, die mannen lopen toch met elkaar door het hotel. Ze zitten toch met elkaar in de bus. Ze zitten dicht bij elkaar. Ja, en als de een besmet is, dan kan die besmetting natuurlijk zomaar overslaan op de andere. Dat protocol, hè, dat geldt trouwens voor al die ploegen. Die zijn allemaal heel erg nerveus. En je rijdt ook in een peloton met elkaar. Hè. En laten we eerlijk zijn, dan adem je ook niet zo zachtjes uit. Dus ja, die virusdeeltjes, die kunnen zich natuurlijk ook makkelijk verspreiden in het peloton. Denk weer even terug aan de Ronde van Zwitserland. De helft van de rijders toen naar huis vanwege allerlei coronagevallen, vanwege ploegen die uit koers werden genomen. Nou, dat gebeurt in deze Tour dus niet, hè, want die two strikes you're out regel, als er twee positieve gevallen zijn in een ploeg, dan moet de hele ploeg naar huis. Die geldt niet in deze Tour. Maar er is wel degelijk angst. En corona zou misschien wel de allergrootste tegenstander kunnen zijn van Pogacar. Ja. Dan de etappe van vandaag. Ik wil toch even met je naar het scenario dat die drie vooraan niet vooraan blijven. Dat is het spannendste scenario natuurlijk, want dan kan er heel veel. Hè? Want hoeveel kanshebbers zou je dan kunnen opschrijven? Ja, er zijn er verschrikkelijk veel. Want we krijgen dus die aankomst in Lausanne vanuit het meer van Genève. Vanuit die boulevard daar gaat het gewoon omhoog in de richting van dat oude Olympisch stadion. Ja, en dat is gewoon een rotklim. En daar kan van alles gebeuren. In die klim zit zelfs ook nog een stukje afdaling. Ja, dan noem ik meteen Bauke Mollema. Want dat is wel een type die van zo'n situatie kan profiteren. Hè. Ze komen boven op zo'n klimmetje halverwege die klim dan. Maken zich klaar voor die afdaling, puffen even uit. En dat is toch vaak het moment waarop Mollema demareert. Dat hebben we ook wel vaker gezien. En daarna is het nog even weer stevig doorklimmen. Kortom, Mollema, maar ja, Mohoric, Sanchez, Schachman. Hoewel, die is behoorlijk hard gevallen. Die zie je met schaafwonden op zijn gezicht rondrijden. Wout van Aert natuurlijk kan dat ook als de best. Als Mathieu van der Poel de benen weer terug heeft. Ja, Mathieu als, van der Poel. Als. Kortom, Michael Matthews, dat is ook wel opvallend. Want de ploeg van Bike Exchange, van Matthews, rijdt op dit moment mee op kop samen met Jumbo-Visma. En Sebastien zei het net ook al, en ik heb het zelf ook al gezegd, er was wat discussie in dat peloton over al dan niet doorrijden toen Pogacar op achterstand was. Nou, Pogacar, die ploeg, die weigert eigenlijk gewoon de achtervolging in te zetten. En nu hebben dus Jumbo-Visma en Bike Exchange hebben het maar overgenomen om in ieder geval de kans op die etappewinst te houden. Ja, en dat kan nog steeds. Want het verschil is 3 minuten en 18 seconden tussen die drie koplopers die op dit moment de streep passeren of naderen van de tussensprint en het peloton. Dat betekent dat we nog 140 kilometer te rijden hebben. NOS. Radio Tour de France. Tour de France, quelle chance. C'est la course du bonheur. De luisteraarsvraag. Stel je vragen via de NPO Radio 1-app en win daarmee het NOS Wielershirt 2022. Emiel Meijers deed dat al. Hij vraagt aan ons hoeveel mensen werken er achter de schermen aan Radio Tour de France. En wat is hun taak? Nou, Emiel, heb je even. Het zijn er heel veel. Ik zal proberen een heel kort tijdsbestek te vertellen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die rechtstreeks bij de uitzending betrokken zijn. En ook mensen indirect, al in het voortraject. We hebben vakkundige mensen achter de knoppen. Technische mannen. Ik denk een stuk of 6 in deze 3 weken. In zijn totaliteit. Een vaste eindredacteur. En een andere eindredacteur voor de rustdagen. Want onze grote baas moet ook wel eens een klein beetje rust hebben. Hij ziet er nu nog heel goed uit overigens. Er is een vaste dagelijkse redacteur. Ondersteund door een aantal collega's die dan ook weer 's avonds werken voor Langs de Lijnen, Langs de Lijnen Omstreken. Er zijn meerdere gastvrouwen en gastmannen voor een hapje en een drankje. Met name voor Lucas Hamming, want die heeft me een honger gedurende zo'n dag. Maar dat komt allemaal goed. Op locatie heeft Sebas natuurlijk zijn motaar. Daar doen andere mensen ook nog de productie om te zorgen dat iedereen die elke dag moet reizen overal kan verblijven in dergelijke. In de studio hebben we dagelijks ook iemand die de visual radio verzorgt, zodat je ook kunt kijken naar ons via de app of NPO 1 Extra. Er is natuurlijk een muzieksamensteller, zeer belangrijk bij Radio Tour. En verder ook nog heel veel mensen dus in een voortraject en ook in het voortraject van het Tourcafé, dat nu in volle gang is, de voorbereiding daarop. En dan heb je ook daar weer een coördinator, een technisch producer, technici, cameramensen, mannen en vrouwen, een nieuwscoördinator, een algeheel producer en ga zo maar door. Kortom, Emiel, je hoort dagelijks een stuk of 7 mensen van ons, denk ik. In totaal zijn we met zo'n 40 tot 50. En over dat Tourcafé gesproken, volgende week zaterdag dan starten we met iedere dag live muziek. Meld je aan via de radio1.nl of de NPO Radio 1 app. Onder andere live muziek van Chef Special. Dit is hun nieuwe single. Somewhere, somehow. Back then it's looking at me now, and I recognize my face. Red eyes and flashlights on a fuzzy night. Now I'm on the outside, but I recognize the place. Do you ever think about the time. We could be anything we wanted to be. You said, Superman, just spread your arms of light. We could be anything we wanted to be. Somehow we lost the magic that we found, and it's never been replaced. It was just wide eyes and bright lights in another life. I was on the inside, now I'm drifting into space. Do you ever think about the time? We could be anything we wanted to be. You said, Superman, just spread your arms of light. We could be anything we wanted to be. We could be anything. Be anything we wanted to be. We could be anything we wanted to be. Superman van Chef Special. Het is bijna 2:30. En dus gaat onze radiotour-equipe de etappewinnaar van de dag voorspellen. En de vlag van de competitieleider van het voorspellen kan uit, want er is weer eens een punt gescoord. Een heel dik punt zelfs door Lucas. Er gaat nu een hand in de lucht. Lucas Hamming zag al van verre aankomen natuurlijk dat Pogacar gisteren zou gaan winnen op La Superplanche de Belleville. En dus hebben wij een leider in de competitie. En dat is de nieuwkomer in het spel. Lucas, je bent in blakende vorm. Maar je moet wel als eerste nu. Ah ja, shit. Ik had eigenlijk Taco van der Hoorn op mijn lijstje als hij weer in de ontsnapping zou zitten. Maar daar zit hij nu niet. Ik denk wel dat het peloton de ontsnapping gaat inhalen. Ja, dat is dezelfde vraag eigenlijk als gisteren. Gaan de mannen bijgehaald worden? Het zijn er dan nu 3. Ja, Cataneo, Wright en Frison. Ik denk het wel. En dan tjoept Mollema er op een gegeven moment vandoor. Dus ik zet in Bauke Mollema. Mollema zetten wij neer. Gio. Je had het eigenlijk gisteren al verklapt, hoorde ik in het slot van de uitzending. Maar toen wist je nog niet dat er een trio weg zou zijn. Want toen zei je Van Aert, die trouwens net nog wel even moest sprinten. Hè, voor de punten. Zeker. Die heeft gesprint voor die groene trui. Verloor trouwens het sprintje van Jasper Philipsen. Dat ging trouwens om plek nummer 4. Want Fred Wright was de eerste van het trio op kop dat de sprint over de streep trok. Dus erachter, dus inderdaad achter die 3. Philipsen, Van Aert, daarna Laporte en dan Fabio Jacobsen. Dan hebben we in ieder geval de eerste. Wat zijn het 7 van die tussensprint gezien? Maar goed, verklapt. Ja, ik ga toch voor Wout van Aert. Hoe je er bent of keert. Ook in die etappe van vandaag, als ze dadelijk dat peloton terugpakken. Ik denk dat Van Aert dat heel goed kan. Kijk, je zou ook... Ik ga geen andere namen noemen, want ik ga de anderen niet wijzer maken. Ik wou een hele hoop namen gaan noemen die het ook kunnen winnen, maar dat doe ik lekker niet. Echt hard tegen hard gaat het inmiddels ook. Ja, zeker. We zijn bikkelhard nu. Ja. Denk je niet dat Van Aert inmiddels een jasje uitgedaan heeft? Heeft hij, zeker. De afgelopen dagen. Maar als je toch gewoon kijkt, gisteren kon hij relatief rustig omhoog rijden. In ieder geval op La Planche de Belleville. Dus ik denk dat hij de benen wel weer heeft. En hij heeft gewoon echt superbenen deze Tour. Dus ik ga gewoon voor de groene trui. Ik hoop zo ontzettend dat iemand van de pool gaat zeggen. Sebas, doe jij dat? Nee. Ga ik niet zeggen. Ik ga trouwens ook Gianni Moscon niet meer zeggen. Want die Italiaan heeft net de pijp aan Maarten gegeven. Oh. Reed een hele slechte eerste week. Werd al menigmaal uit de wielen gereden. En dat gebeurde ook in de beginfase van vandaag. Moscon uit de Tour. Ik ga in dit spel als een natte krant. Ik begon heel goed met Fabio Jacobsen op dag 2. En een punt. En daarna heb ik echt alleen maar verkeerde namen geroepen. En als ik dan een keer een vluchter roep, wordt hij als eerste gelost, zoals gisteren. Dus ik Ik ga een hulplijn inschakelen. De hulp van mijn nieuwe motaar dit jaar. Willy Wojtinek heet hij. Hij heeft jarenlang ook gereden met de neutrale bidons. Maar hij rijdt nu met mij voor het eerst, wat mijn oude motaar is gestopt. Willy, tu es en direct met nous sur la radio néerlandaise. Qui va kan je aujourd'hui? Mathieu's. Mathieu's? Moi, c'est Mathieu's. Mathieu's. Mathieu's. Michael Mathieu's, zeggen wij. Ik dacht als even dat hij Mathieu zei. In koers. Merci, Willy. Je weet zeker dat hij geen Mathieu zei, hè? Ja, dat dacht ik ook. Moest even goed luisteren. Maar het was echt Mathieu's, hoor. Ja, okay. Nee, het is Mathieu's. Het is Mathieu's. Oké, okay, Mathieu's. C'est Mathieu's, hè? Pa van der Poel? Mathieu's, hè? Mathieu's. Mathieu's. Oui, oui, oui. Mathieu's. Ja, Mathieu's. Ja, dus Mathieu's. Even voor de check, dubbelcheck. Tom Velers, jij wordt over een paar dagen afgelost in het team analisten door Koen de Kort. Nou, als je die nog een beetje lekker wil laten beginnen, dan moet je nog wel even scoren dit weekend, hè? Oh, Tom schrikt zo van deze vraag dat hij al weg is. Tom, ben je daar? Tom is gelost. Nou, dan misschien. Dit kan ook tactiek zijn, hè? Want nu moeten we dus eerst naar Steven. Ga je daarmee akkoord, Steven? Ik ben er wel. Je houdt gewoon expres je mond. Ik ben rijden door de Jura en ik heb het enige streepje internet gevonden in het hele gebied. Het is echt prachtig. Er staan hier verderop een paar koeien. Als je goed luistert, hoor je misschien de bellen wel die om hun nek hangen. Dat is een beetje de sfeer waarin ik nu zit. Onderweg naar de finish inderdaad. Het was een etappe waar heel veel ploegen op hadden ingezet, hè, om in de vlucht mee te zitten. Wij reden bij de start weg over het parcours en er stonden heel veel ploegleiderswagens die al langzaam voor het parcours uitreden, omdat ze verwachten dan in te kunnen hadden kunnen inhaken bij de kopgroep. Maar dat pakte dus even anders uit. Ja, Mollema, Lucas heeft wel een goeie, hoor. Ik denk dat Mollema zeker het nog gaat proberen. Maar ik denk ook dat Wout van Aert zijn zinnen heeft gezet op deze etappe. En dat het dus allemaal bij elkaar komt. En dan die sprint, die sprint van 5 kilometer... of die heuvel van 5 kilometer richting de finish. Dat Wout van Aert op die 12% strook, dat hij daar nog wel even moeite heeft. Maar hij kan het dan net aanhaken. En dan sprint hij uiteindelijk op dat vlakkere latere deel naar de finish toe en dan wint hij. Jij gaat dus met Gio mee. Tom, ben je er inmiddels? Ja, ik ben er. Slim hoor, gewoon doen alsof de verbinding er niet is. Ja, mag je als laatste? Ja. Nou, kom maar op. Ja, nou, gelukkig maar. En ik hoop inderdaad punten te scoren. Onder andere ook voor Koen. Voor mij heb ik het idee dat Jumbo-Visma een goede zet heeft gedaan met Vingegaard gisteren. En dat ze toch hebben gezien, er is wat te halen. Dus ik hoop dat Jonas Vingegaard vandaag met de eer gaat strijken. Oeh. Wat dus inhoudt dat jij denkt dat dat laatste klimmetje wel behoorlijk zwaar is ook. Ja, pittig. En ik denk dat Van Aert daar ingezet wordt, inderdaad, op dat 12% stuk. Om toch te gaan kijken wat er nog te halen is voor die mannen. En daardoor toch voor ons de Tour nog iets spanning geeft. Is genoteerd. We zien je zo, Tom. Rien ne va plus. NPO Radio 1. Het is even na 2:30. Jelle Visser. Reddingswerkers hebben in Italië het 11e en laatste slachtoffer geborgen bij de afgebroken Marmolade-gletsjer. Het gaat om een Italiaan. Dankzij DNA-materiaal zijn alle slachtoffers nu geïdentificeerd. De gletsjer is waarschijnlijk afgebroken door het uitzonderlijk warme weer van de afgelopen tijd. De Britse minister van Defensie, Wallace, stelt zich niet kandidaat voor het leiderschap van de Britse Conservatieve Partij. Wallace werd gezien als een van de grote kanshebbers. De nieuwe partijleider wordt automatisch premier van Groot-Brittannië, aangezien de Conservatieven de regering vormen. En teken zitten niet alleen in het bos, maar ook in kortgemaaid gras en in borders. Dat concludeert de Wageningen Universiteit na een tekentelling. In Nederland krijgen jaarlijks zo'n 27.000 mensen de ziekte van Lyme door een besmette teek. En voetbalclub PEC Zwolle heeft te veel NOW-steun ontvangen en moet nu bijna €500.000 gaan terugbetalen. Dat is een harde klap voor PEC Zwolle. De club degradeerde vorig seizoen naar de eerste divisie. Ook AZ en FC Twente moeten te veel ontvangen coronasteun gaan terugbetalen. Er zijn wat puntjes uitgedeeld voor de groene trui en dan is het nu richting de kolletjes van de dag. Vier stuks in totaal, Gio. Ja, vier stuks in totaal. Niet de allerzwaarste van deze Tour. We krijgen eerst een coachje van de vierde categorie, de Côte du Maraîchais. Daarna de Côte des Rousses, bekende naam natuurlijk. Station des Rousses ligt daar ook vlakbij. En dat is de plek waar Robert Gesink 5 jaar geleden geklopt nog werd door Lilian Calmejane in een etappe. Die trouwens ook startte in Dol, de startplaats van vandaag. Maar vandaag trekken ze nog iets verder, gaan ze iets verder richting het meer van Genève om dan uiteindelijk in Lausanne te finishen. Dus bergaf richting het meer van Genève. Maar goed, we krijgen daarna ook nog de Côte de Petra Félix. Een van de mooiste namen van deze Tour. En dan uiteindelijk die slotklim in Lausanne in 2 trappen, in 2 verdiepingen. Met dat korte afdalingje daartussen. Het tempo in het peloton is inmiddels weer aardig hoog. We zien daar Nathan van Hooijdonk op kop van dat peloton rijden. Hij is de knecht van dienst. Moet achtervolgen, maar het is geen ziedende achtervolging hoor. Maar even dacht ik op het moment dat het peloton helemaal stilviel door die discussie met name tussen de mannen van UAE, van de ploeg van Pogacar en de ploeg van Jonas Vingegaard. Toen dacht ik even, dit gaat een hele lange dag worden met een hele late finish, want het tempo viel echt helemaal stil. Maar als ik dan toch zie dat er alweer 46 km per uur gemiddeld is gereden sinds de start van deze etappe, dan geeft het wel aan dat het opnieuw hard gaat. De kopgroep, het peloton, is inmiddels in Champagnole. We zitten dus in de Vorgezen. Ja, en die kopgroep, die 3 man daar op kop, ja, voorlopig hebben ze het rijk alleen, Sebas. Ja, ze werken prima samen hoor. Met op dit moment Frédéric Frison, de Belg, namens de Belgische Lotteploeg aan de leiding. We gaan even langs een versmalling en dan linksaf op een rotonde. Onder leiding dus van Frison met Wright, Fred Wright. De nummer 7 dit jaar van de Ronde van Vlaanderen. Daar reed hij echt ontzettend goed in zijn wiel. En in het derde wiel zit dan Mattia Cattaneo. En dat is de best geclasseerde in het algemeen klassement. Hij staat op 3 minuten en 58 seconden van de gele trui. En we weten het van Pogacar en zijn ploeg. Die gele trui, die wil hij gewoon behouden. Die gaat hij niet weggeven. Hij geeft geen cadeautjes weg. We rijden inmiddels net buiten Champagnole, waar we 2 jaar geleden nog aankwamen. Søren Krogh Andersen won toen daar de etappe in de Parel van de Jura, zoals het wordt genoemd. En we gaan nu een prachtig mooi natuurgebied binnenrijden met kabbelende beekjes, mooie beboste bebergen die ik inderdaad al voor mij uit zie liggen. Minder last nu van de wind. Nou, dat hebben we eigenlijk de hele dag niet gehad, want die wind die waaide tot nu toe vooral in de rug. Het is drukkend warm, dat wel. Het is op dit moment even kijken, 28 graden. 28 graden in het gebied waar wij rijden. En de bewolking neemt wat toe. Het is echt zo'n dag dat er dan aan het einde van de middag of het begin van de avond nog een ferme onweersbui ontstaat. Maar goed, dat is wellicht voor vanavond. Voorlopig is het droog, maar dus inmiddels wel licht bewolkt. 3 koplopers en dik 3 minuten hierachter dus het peloton. Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours. Mais je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur. De chanson en chanson. Et mes rêves et mes je t'aime, le meilleur de moi-même. Jusqu'au moindre frisson, c'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Ma candeur et mes 20 ans avaient su. Mon firmament, j'ai vu des nuages noirs, j'ai senti la froideur. Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. Je suis sous ton charme. parfois tu m'oublies. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, non, c'est pas le paradis. C'est ma vie. Ja, zeg het maar eerlijk, daar werd je toch even op het verkeerde been gezet. Hè? De tourartiest is dus niet André Hazes, maar wel Adamo, c'est ma vie. Abandon. Hoeveel kan een mens verdragen? Abandon. L'image est terrible. Uit koers. I think he's abandoning the Tour de France. C'est terminé. L'abandon. Mee mogen doen aan de Tour is 1, Parijs halen is 2. Steven Dalebout gaat 17 jaar terug in de tourgeschiedenis. Stel je voor, je kan geen moment van de dag lekker zitten. Altijd zit er iets in de weg dat een helse pijn geeft. Welkom in Gerben Leuwiks Tour van 2005. Ja, dit was van Dina dat ik meteen de arts heb laten kijken. En ja, die heeft me meteen op antibiotica gezet. Het zou Leuwiks eerste en laatste Tour worden. In 2009 vertelde hij op de massagetafel in het tv-programma Holland Sport over de reden, een derde bal. Ja, dat was eigenlijk een hele rode bult, de grootte van een ei ongeveer. Ja, en het was volledig ontstoken natuurlijk. Het grootste probleem van de derde bal, hij zit op je zitvlak. Kijk, die pijn kon ik al wel verbijten van het op die derde bal zitten. Maar op een gegeven moment zat ik helemaal, mijn bekken stond wat scheef en mijn nek ging wat scheef zitten. En ja, toen hebben we toch besloten, ook samen met de teammates, om te stoppen. L'abandon. Een derde bal is een rotding. Hij zit diep verstopt in je broek, maar verpest je wielerleven. Met een gebroken sleutelbeen kun je niet fietsen. Maar met die derde bal, nou, je kan het in ieder geval proberen. En dat maakt de beslissing om te stoppen niet makkelijker. Het zijn juist vaak die grijze gebieden die heel lastig zijn. Anko Boelens is arts bij Team DSM. Hij was niet betrokken bij de blessure van Leuwik, maar hij kan wel vertellen hoe die lastige beslissingen tot stand komen. Want je wil aan de ene kant wil je niet te voorzichtig zijn. Hè? Dat is heel jammer als je achteraf iemand uit koers gehaald hebt, terwijl het niet nodig bleek. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo, wij zijn de artsen en ons inbreng is, wij moeten ervoor zorgen dat iemand zichzelf geen kwaad berokkent als het ware. En dat is uiteindelijk wel waar het op neerkomt, is we stellen ons iedere keer de vraag af, wat gebeurt er als iemand wel doorgaat? Kun je het potentieel erger maken? Of kun je iemand in gevaar brengen? Of is het herstel nadien veel langer als iemand nog doorgaat? Dat zijn hele cruciale vragen die je zelf moet stellen. Waar komt het snijden? Het moment, het lijkt me een verlossing. Of is het juist tegenover? Verlossing is het goede woord, want je ligt echt in de stijgbeugels. Hè? Ja. Gerben Leuwik moet na die afgebroken tour van 2005 worden geopereerd. Ik had een ruggenprik gekregen, dus ik was volledig bij. En dat duurde toch vrij lang. En ik heb ook gezien wat ze hebben weggehaald. En dat waren toch twee duimen ongeveer, twee duimen groot aan weefsel. Leuwik rijdt pas 3 maanden later weer een koers. Ja, na de operatie was het echt, ik heb heel veel pijn gehad daardoor. En ze hebben hem echt van mijn scrotum tot aan mijn anus overgesneden. Juist. Hij is verlost van de derde bal, maar toch nog verbaasd over de gevolgen. Daar stond ik wel even van te kijken, want ik kwam dus thuis en ik had verschrikkelijk veel pijn. En ik wou het toch eens even zien. Dus ik heb een spiegeltje erbij, even kijken. Nou, ik strok wel van de grootte van die ritssluiting, maar zo zag het uit. Abandon! Gerben Leuwik, hij viel pijnlijk uit in de enige Tour de France die hij reed. Het levert hem nu wel een heel mooi plekje op. En onvergetelijk ook trouwens in onze Abandon-eregalerij. Het was 2005 en het leven was mooi voor de Franse producer Christophe Le Friant. Beter bekend als Bob Sinclair. From Jamaica to the world, it's just love, it's just love. love. You know what I'm talking about? Come on. Be the love generation. Yeah, yeah, yeah, yeah. Be the love generation. Come on, come on, come on, come on. Bob Sinclair met zang van Gary Pine, The Love Generation. En daarvoor het verhaal van Gerben en Lewik, waarbij we nu allemaal, ik denk wel, een beeld hebben. Gio, het werd vrij in detail verteld. Ja, vrij plastisch, ja. Was het herkenbaar voor jou? Ja, het was een beetje herkenbaar, want ik heb jaren geleden, toen ik nog op de motor zat, ook eens een keer een derde bal gehad. En die is toen in Montbéliard, in het oosten van Frankrijk, niet zo gek ver van waar we nu vandaan zijn, is die s'avonds, s'nachts om 12 uur... na de uitzending van de avondetappe op de radio, want die presenteerde ik toen. Toen ben ik door een collega naar het ziekenhuis gebracht. En die is toen zonder verdoving opengesneden. En de dag daarna zat ik weer op de motor. En dat heeft mijn toenmalige chef, Ferry de Grote, uitspraak onthokst. Je moet je kop eraf hakken. Wil jij de Tour verlaten? Kortom, ik ben maar gebleven. Geen abandon voor jou? Nee, maar goed. We hebben het een stuk makkelijker, moet ik heel eerlijk zeggen. En niks ten nadele van Sebastian nu op de motor. Maar op de motor is toch een stuk beter vol te houden, zelfs met zo'n blessure, dan op de fiets. Dat weet ik in ieder geval zeker. Ander zadeltje. Hoe is met de voorsprong van de kopgroep? Ja, die is er nog steeds. 2 minuten 53 seconden. De kopgroep gaat omhoog. Het gaat langzaam omhoog in de richting van de kolletjes die we gaan krijgen. De eerste coat van dik 900 meter. Daarna gaan we boven de 1000 meter voor de volgende 2 klimmen. Maar ja, die Jura, het is allemaal een soort van plateau. Dus echt heel veel hoogteverschillen zitten er straks niet in. Het zijn geen zware klimmetjes. Het is allemaal op dat plateau. En dan duiken ze uiteindelijk weer naar beneden richting het meer van Genève, richting Lausanne. En het is nog steeds hetzelfde beeld op kop van het peloton. Een mannetje van Bike Exchange, de ploeg van Michael Matthews. Oftewel Matthews, zoals we net hoorden, van de motard van Sebas. En daarachter een van de mannen van Jumbo-Visma, in dit geval Nathan van Hooijdonk. En daarachter het hele treintje van Pogacar, die volgens mij nog geen meter op kop hebben gereden in deze etappe. Maar misschien gaat dat straks veranderen. 2:45 is het op dit moment. Het loopt dus iets terug. We hebben nog 120 kilometer te koersen. Dus ja, de bergpuntjes zullen in ieder geval voor de koplopers zijn, Sebas. En misschien wel voor Catania, want die rijdt op dit moment aan de leiding. En die Italiaan in Belgische dienst, die kan behoorlijk klimmen, hoor. Dat heeft hij in het verleden wel bewezen. Fred Wright in tweede positie. En dan de langste van de drie koplopers, Frédéric Frison. Dat gaat echt richting de 2 meter. Boomlang in het rood-wit van de Belgische Lotto-ploeg. Rijdt voor de 2e keer in zijn loopbaan mee in de Ronde van Frankrijk. Debuteerde 2 jaar geleden. Dus rijdt nu voor het eerst de echte Tour, zeg maar. De Tour in juli van 2 jaar geleden was natuurlijk de september-editie, de eerste corona-editie. En toen werd hij voorlaatste in het eindklassement. 145ste op, let op, 6 uur, 1 minuut en 48 seconden van Tadej Pogacar. Dat is een flinke etappe die hij achterstand had op de winnaar van toen. Hij weet trouwens hoe het is om in de achterhoede te eindigen. Ook in deze editie weer. Want een week geleden eindigde Frison als laatste, 176ste in de openingstijdrit op 2:41 van Lampaard. Winnen zat er als beroepsrenner nog niet in, maar rijdt wel vandaag aan de leiding. Ik kon op het punt waar wij achter de koplopers gingen rijden even heel kort praten met zijn ploegleider Mark Wouters. Eigenlijk mag ik niet praten met ploegleiders, maar ja, als zij beginnen te praten met mij, dan antwoord ik gewoon netjes terug. En hij zei ook, ja, wij hadden ook meer renners verwacht, maar die valpartij heeft wat dat betreft roet in het eten gegooid. Geen grote kopgroep daardoor ontstaan vanuit het peloton. Maar we rijden in ieder geval een dag in de aandacht, een dag in het beeld. Nou, dat klopt inderdaad, want Frédéric Frison zit dus in de kopgroep van 3. Maar ja, met dik 2 minuten na 67 kilometer is het een redelijk uitzichtloze situatie, vrees ik, voor wat betreft de dagzegen. NOS. Radio Tour de France. Tour de France. fantasme. Quelle chance, c'est la course du bonheur. Op de NPO Radio 1-app stelde Samantha haar vraag aan jou, Sebas. Het ging net al even over je motaar. Hij deed net de voorspelling voor jou van vandaag. Wordt die motaar je nou toegewezen door de Tour of heb je daar zelf ook nog inspraak in? Mag ik zelf kiezen. Die mag ik zelf kiezen. Ik heb jarenlang gereden met René Wuykens bijvoorbeeld in het verleden. Ons veel te vroeg ontvallen. Daarna heb ik gereden met een man uit Wallonië. Jean-Luc Moxet. Die reed ook supergoed. Nou, die is na vorig jaar is die gestopt. Die is met pensioen gegaan. En eigenlijk alles rond de motor heen wordt geleverd door een Frans bedrijf aan de NOS. En daarom, om het logistiek wat makkelijker te maken, zit ik ook 3 weken lang intern bij die Fransen eigenlijk. Dat is goed voor mijn woordenschat. Ja. En nadat Jean-Luc vorig jaar meldde, ik ga met pensioen, dacht ik, ja, ik wil graag rijden met iemand die en dat Franse bedrijf goed van binnenuit kent en die daar zo goed van binnenuit kent. En via de Fransen kwam ik uit bij Willy. En zo is dus Willy Wojtinek nu mijn nieuwe motaar. En dat is dus een beetje in goed overleg gegaan met dat Franse bedrijf. En als ik jou goed begrijp, dan zie je Willy dus niet alleen in de koers. Nee, ik zit dagelijks ook met hem in de auto vanuit het hotel naar de koers toe. Ja, nee, ik breng eigenlijk de hele dag met hem door. En met die hele groep Franse motards waar ik dus de hele tour mee doorbreng. Steven Dalebout heb ik al bijna sinds Kopenhagen niet meer gezien. Erg, hè? Je begint er bijna te missen, wilde je zeggen. Ja. Ik heb nog een volgende vraag voor je, Sebas. Casper Vaassen heeft ook een vraag over de motoren en over de auto's. Rijden er elektrische volgauto's en motoren mee in de volgcaravaan? Tenminste, ja, auto's wel, maar motoren inderdaad niet. Auto's die zijn wat verder qua ontwikkeling op dat gebied. En er rijden dus zeker elektrische auto's mee. Bijvoorbeeld de wagen waar ik nu naar kijk, wagen nummer 1 van de tourbaas. Christian Prudhomme, die lekker met zijn rechterarm een beetje naar buiten leunt en geniet van het lekkere weer achter de 3-man sterke kopgroep aan. Dat is een geheel elektrische auto. Een aardig wat auto's van de ploegleiders en in ieder geval ook van de medewerkers van de ploegen zijn dat tegenwoordig. Dit is het eerste jaar dat er geen dieselauto's meer mee mogen rijden in de caravaan. Als dieselauto krijg je geen accreditatie meer, als het ware. Moet op zijn minst een benzineauto zijn en het liefste dus elektrisch. Maar op het gebied van de motoren, de tweewielers, is die ontwikkeling nog een stuk minder. En wat dat betreft rijden er dus geen elektrische motoren mee in de caravaan. Dankjewel Casper en Samantha voor jullie vragen, jullie dingen mee naar het NOS Wielershirt 2022. Op het einde van de middag horen we van Robert wie dat heeft gewonnen. Zo dadelijk na drieën begint de vrouwenfinale op Wimbledon. Marcella Mesker, ja, als je de wereldranglijst bekijkt, dan is Jabeur de favoriete. Voor jou ook? Ja, ik weet het niet. Er kan van alles gebeuren. We hebben natuurlijk 2 debutanten in een Grand Slam finale staan. En ja, dat is sowieso heel bijzonder. En ja, wie houdt het hoofd het beste koel? Wanneer zijn de zenuwen? Gaan die opspelen? Is het in het begin? Of is het als ze de wedstrijd voor het grijpen hebben? Dat zal allemaal meespelen. Dus eigenlijk is er geen zinnig woord van te zeggen. Ik zou zeggen, ons Jabeur misschien qua ranking favoriet. Maar voor mij is het een open wedstrijd tegen Elena Rybakina. Wel verrassende finale voor jou? Of is dat nou eenmaal hoe vrouwentennis gaat, dat de hoogst geplaatsten er niet altijd tot de finale bij zijn? Nou, dat is natuurlijk al jaren aan de gang. Ja. En we zien het ook steeds meer bij de mannen gebeuren. Want ja, de grote namen worden ouder en gaan minder winnen. Of ze zijn er niet bij. Dus het is verrassend. Alhoewel Jabeur wel nummer 2 van de wereld is. Maar dat Rybakina daar staat. De speelster uit Kazachstan. Tenminste, van geboorte Russin. Maar daar komen we dadelijk nog wel over te spreken. Ja, na drieën, dan zijn we terug. Tot zo. NPO Radio 1. Wij zijn er klaar voor. Oranje op het EK vrouwenvoetbal. Keurig ingekopt door Lieke Martens. Vanavond Nederland-Zweden. Als je geen kansen maakt, dan kan je ook niet winnen. Het mooiste geluid is Oranje. Mooi toch? We hebben gewonnen. Super. Vanavond om 9 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Zweden. Wie luistert, weet meer. Geniet jij ook zo van fietsen en kun je niet wachten om zelf een rondje te rijden? Verzeker je racefiets bij Laka. De flexibele fietsverzekering met de perfecte dekking in binnen- en buitenland. Krijg nu 1 maand cadeau met code RADIO op laka.co.

Met een trio aan de leiding. En wat doet dan het peloton, Gio? Het peloton achtervolgt, maar achtervolgt nog steeds beheerst. Zodat die voorsprong niet te ver oploopt. 2 minuten 25 is het verschil. En de drie koplopers die zijn nu net begonnen aan de eerste klim van vandaag. De Côte du Maraîcher. Een coachje van vierde categorie. Nog 1,5 kilometer. Dan zijn ze daarboven. Ja, en wil je nou letterlijk een beeld krijgen bij het geluid van Radio Tour de France? Schakel dan in op NPO 1 Extra. Dan zie je ook de etappe en mis je ondertussen niets van Radio Tour. We gaan naar het NOS-journaal met Jelle Visser. Reddingswerkers hebben in Italië het 11e en laatste slachtoffer geborgen bij de afgebroken Marmolada-gletsjer. De man, een Italiaan, was de laatste vermiste na de onverwachte aardverschuiving afgelopen zondag. Dankzij DNA-materiaal zijn alle slachtoffers nu geïdentificeerd. Het gaat om 6 mannen en 3 vrouwen uit Italië en 2 mannen uit Tsjechië. Nog eens 8 mensen raakten gewond. De gletsjer is waarschijnlijk afgebroken door het uitzonderlijk warme weer van de afgelopen tijd. Een van de grootste containerschepen ter wereld heeft de Westerschelde doorkruist en daarmee is een nieuw diepterecord gevestigd. De diepgang van de Westerschelde is 16 meter... en het containerschip, de MSC Diletta, steekt 15,9 meter diep. Het doorkruisen van de Westerschelde met zo'n kleine marge was nog niet eerder geprobeerd. Het oude record lag op 15,5 meter... Het was een proef van de haven van Antwerpen. Antwerpen wil graag grotere schepen via de Westerschelde binnenhalen. Voor de zekerheid waren 2 sleepboten ingezet, maar die hoefden niet in actie te komen. De explosieve opruimingsdienst heeft in Den Bosch een handgranaat weggehaald. Die was vastgebonden aan de gevel van een zonnestudio. Eerder vannacht werd de gevel van het pand verwoest door een explosie. Bij restauratiewerkzaamheden werd de handgranaat gevonden. De zonnestudio werd eerder deze week gesloten vanwege criminele activiteiten. Steeds meer moslims kiezen ervoor om tijdens het offerfeest, dat vandaag wordt gevierd, niet zelf een schaap te slachten, maar iets te doneren aan de armen. Ook eten steeds meer moslims helemaal geen vlees meer tijdens het offerfeest en kiezen ze voor iets vegetarisch. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid zijn vooral de tweede en derde generatie moslims hier bewust mee bezig. En dan het weer. Zon en bewolking wisselen elkaar af. Vooral in het noorden en oosten kans op een lokale bui. Het is 19 graden op de Wadden tot zo'n 25 graden in Limburg. Morgen ook een mix van wolken en zon. 'S Middags laat in het westen de zon zich ook wat vaker zien. Het wordt morgen maximaal zo'n 21 graden. Even naar de ANWB, Bianca Damink. Er is heel weinig aan de hand onderweg. Er is alleen wat vakantieverkeer onderweg. Vooral in Zeeland veroorzaakt dat wat korte files. En wat opvalt is de A20, Hoek van Holland, richting Gouda. Daar heb je 10 minuten oponthoud tussen Maassluis en knooppunt Ketelplein. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Ster. Uitgeslapen je dag beginnen is de beste start. Zo haal je alles uit jezelf en het leven. Daarom is M-Line er voor topsporters en voor jou. M-Line. Sleep well. Move better. Divorce of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Nu 25% korting op geselecteerde matrassen. M-Line, sleep well, move better. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Snel goede zorgverleners nodig? Je boekt ze bij Dieter.com. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Dieter, het boekingsplatform voor de zorg. Dieter.com. Dankzij Veenstra vakmensen woont u comfortabel en duurzaam. Veenstra, voor warmte, ventilatie, airco, zonne-energie en beveiliging. Want thuis, daar draait het om. Beleggen? Is dat niet voor goeroes die weten waar de beurs heen koerst? Maar wat als beleggen ook iets voor jou kan zijn? Juist nu inflatie van een buitencategorie is en je spaargeld minder waard wordt. Beleg je voor de lange termijn, dan is tijd in de markt belangrijker dan timing.

Zo af en toe komen ze nog naar Nederland voor een live concert. Sta je dan niet blind op deze grootste en eigenlijk enige echte hit? Want die spelen ze niet altijd live. Ja, echt waar. Los Lobos, La Bamba. We horen het al, naar Wimbledon. De finale bij de vrouwen. Rybakina tegen Jabeur. Hoe is het begin, Marcella? Nou, één game zit erop en die ging keurig netjes naar Jelena Rybakina. Nou ja, zij kent kennelijk niet zozeer veel zenuwen, want slaat hier ook weer een schitterende winner langs de lijn weg op de service van Jabeur. Het is dus 1-0 voor Rybakina uit Kazachstan. Dat zei ik net al, maar ze is geboren Russin, gewoon in Moskou. Haar ouders wonen daar nog, maar 4 jaar geleden, in 2018, ja, verkaste ze naar Kazachstan, althans alleen op papier, staat burgerschap, want de Federation van Kazachstan die ging haar sponsoren en betaalde haar reis en betaalde haar coach. En ja, in Rusland hebben ze genoeg goede tennissers, dus dat deden ze niet voor haar. Ze heeft ook Olympische Spelen gespeeld voor Kazachstan, de Billie Jean King Cup voor Kazachstan. Dus ze heeft echt wel een goed band met het land. Maar ja, ze is en blijft natuurlijk toch een Russin. Dus ja, dit speelt wel op als we een Russin in de finale hebben, want dat was nou precies wat Wimbledon niet wenste voorafgaand aan dit toernooi, want alle Russen en Wit-Russen werden geweerd vanwege de oorlog in de Oekraïne. Maar goed, ze staat er, dus ik ben benieuwd ook een beetje hoe het publiek reageert, want ons Jabeur is wel een fan-favorite, publiekslieveling, want ja, hoe bijzonder is het als je als eerste Noord-Afrikaanse vrouw, als moslimvrouw, als Arabische vrouw uit Tunesië in de Wimbledon-finale staat. Het is historisch wat dat betreft. Twee debutanten die geschiedenis kunnen gaan schrijven voor hun land. Hun land dan een beetje tussen aanhalingstekens voor Rybakina. Want dat is 60 jaar geleden dat er twee speelsters stonden die nooit in een Grand Slam finale hadden gestaan. Dus wat dat betreft een verrassende finale. En laten we hopen een mooie finale met niet te veel zenuwen, met het powertennis van Rybakina tegen het fluwelen touchtennis van ons Jabeur. Dat zou een mooie wedstrijd moeten opleveren. Het is 1-1 geworden met de service game van ons Jabeur. Eerste set dus bij de service games gewonnen. Speelsters lijken gesetteld. Voorsprong van de kopgroep neemt af. En wat maak jij dan op, Sebas, uit de ploegen die voor in het peloton rijden? Dat het peloton inderdaad dat gat gaat dichtrijden. En dat daar heel veel ploegen zijn die geïnteresseerd zijn in de dagzegen met renners. Ja, die zo na een komst voor de puncheurs, zoals de Fransen dat dan zeggen, wel goed aankunnen. Zoals Matthews, maar natuurlijk ook Wout van Aert. En misschien wel Pogacar zelf weer. Wie zal het zeggen? Voorlopig rijden de drie koplopers nog 2 minuten voor dat peloton uit. Mattia Cattaneo aan de leiding. Dan is het Frederik Friesel. Het neefje trouwens van ex-ploegleider Herman Friesel. Die eind vorig jaar weg moest bij de Belgische Lotto-ploeg. En nu voor de grote concurrent, namelijk voor Quickstep. Een van de VIP begeleiders is. En de derde koploper van de dag is Fred Wright. De vakanties zijn begonnen. En dat is ook te merken in de mooie Jura. Want er staat veel publiek langs de kant van de weg. En dat zijn lang niet alleen meer Fransen. Ook heel veel Belgen al gezien. Die hebben volgens mij al een beetje langer vakantie dan dat het in Nederland is. Want afgelopen week heel vaak de Belgische vlag gezien. En heel veel aanmoedigingen voor Wout van Aert, die zo lang de gele trui droeg. Maar inmiddels zijn er ook op tal van plekken Nederlanders neergestreken. Dat is duidelijk te zien, want de Nederlandse vlag en aanmoedigingen in het Nederlands voor Nederlandse renners hebben we ook al veelvuldig gezien. Maar de Nederlanders ontbreken vandaag bij het trio hier vooraan. Dat heel lang op het plateau nog heeft gereden van de Mont Noir op zo'n 900 meter boven zeeniveau. Daar ging het wat op en neer tussen de weilanden door. En nu dan dadelijk naar de top van de Col de la Savine, die niet meetelt voor het bergklassement, gaat beginnen aan een stukje afdalen in de richting van de voet eigenlijk van de tweede col van de dag. Maar ja, die is ook ingedeeld in de vierde categorie. Dus wat dat betreft zijn dat niet de zwaarste beklimmingen in de Tour. Nog even meegeven dat het Frieson was die op de eerste beklimming van de dag het enige puntje meepakte hier vooraan. En hij leidt nu ook de dans. En bij het peloton, Gio, nog altijd Jumbo-Visma als een van de ploegen die het tempo aangeeft. Dat klopt, samen met Bike Exchange. Christopher Juul Jensen, de Deen, is daar de man van dienst. Die moet daar tempo rijden. Die rijdt op dit moment ook op kop. Dan Nathan van Hooijdonk in het wiel. Dan zien we daarachter zien we een van de ploegmaats van Tadej Pogacar zitten. Die ploeg die heeft inderdaad dus nog geen meter echt op kop gereden. En dan daarachter weer zie ik Steven Kruiswijk zitten als de eerste Jumbo-renner na Nathan van Hooijdonk. Ja, ze houden het gewoon binnen de 2 minuten nu. Dat is prima voor de mannen die hopen nog een kans te maken op de overwinning straks in die slotfase in Lausanne. Als we dus in Zwitserland zijn, nog eventjes deze klim, de komende klim nog even overleven, de Côte des Rousses. Dan zijn ze bij de grens zo'n beetje aangekomen. Dan gaan ze er even nog langs rijden een stukje. En bij Bois d'Amont, daar streken ze de grens over in de richting van de Col de Petra Felix. Dat is de laatste klim voordat ze naar beneden gaan naar het meer van Genève. Maar dat is dus al in Zwitserland en dan toch wel een technische afdaling in de richting van Lausanne. Waarna nog eens een keer die klim volgt naar het Côte du Stade Olympique. Oftewel dat oude Olympische stadion waar het allemaal moet gaan gebeuren in deze etappe. Het is wachten, het is heel lang wachten. Maar meestal worden we dan wel beloond met een spetterende finale. Lucas Hamming on tour. Ja, Lucas, je zong gisteren voor Pogacar. Je voorspelde ook Pogacar in onze voorspelcompetitie. Dat was goed. Je gaat nu aan de leiding. Je had ook nooit kunnen denken, denk ik, dat het op zo'n manier zou gaan. Hè? Die sprint op dat laatste stukje. Pogacar en Vingegaard. Nee, inderdaad. Maar ik moet toen Vingegaard losging, dacht ik, oh yes, oh, vind ik mooi. Maar ook weer hoe die er overheen komt, jongen. Het is niet normaal. Bijna de rust zelf ook, hè? Want je denkt in eerste instantie, dat haalt hij nooit meer. En dan toch? Ja, ik heb geen idee. Ik ben maar muziek gaan maken. Ja, daarover zo dadelijk. Want ik wil eerst nog wel even weten, hoe is het met de inspiratie? Het wordt wel lastiger, ja. Merk ik. Ja, je had de eerste 6 dagen 6 verschillende winnaars en heel veel verhalen. Nu heb je al 2 keer achter elkaar dezelfde winnaar, maar nog steeds wel verhalen, toch? Ja, zeker. Maar ja, het is gewoon lastig om elke dag weer een haakje te vinden en daar weer wat bij te maken. Nou, morgen gaan we het Hogebergte in. Dan wordt alles weer anders. Precies. Ja, dat scheelt. Nou, daar hunker je naar? Nee, niet per se. Is dat los van de muziek maken een favoriet deel van je van de Tour de France? De bergen? Of ben je meer van Aertsen en van de Poels of van een sprintje? Ja, ik ben meer van de... Of dan so far. Dit wordt echt de eerste keer dat ik het echt zo... Het zo volg dat ik er zo diep in zit. Dus ik ga het meemaken. Misschien vind ik dat de bergen wel het meest spannende. Maar ja, voorheen was het vooral ook op de bank liggen dan. En dan maakt het je eigenlijk niks uit. Jawel, als, nou, voor het klassement. Ja, als het maar leuk is. Als het maar leuk. Ja, nou, dat lijkt me een goede slogan. Ik was eventjes bij je in het opnamestudiootje hier verderop in de gang. Wanneer was het? Een uurtje voor de uitzending. Natuurlijk mocht ik eigenlijk weer niks weten. Maar je gaf me wel 1 aanwijzing mee. Waar ik ook helemaal niks mee kon trouwens. Nee. Het is eerder deze week al voorbij gekomen, zei je. Toen dacht ik, het zal er niet over Taco van de Hoorn gaan. Dat lijkt me niet. Want je hebt nog gezegd, als die alsnog een keer presteert, dan ga ik daar nog iets over maken. Maar verder kon ik me eigenlijk niks herinneren. Ja, Taco van de Hoorn heeft er wel iets mee te maken. En gisteren ook, weet je wel. Kemna bijna, van de Hoorn bijna. Ah, van Aert bijna. Kemna bijna. Er begint maar iets te dagen. Vingegaard bijna. Oftewel? Helemaal mis. Ja. Dan komt hij. Dit is gewoon super pijnlijk. Hij leek hem bij de lurven te hebben. Het is net niet gelukt. Het leek te lukken. Wat was je dichtbij? En het lukt Pogacar wel en Vingegaard niet. Zo dichtbij? Ja, het is gewoon net niet. Ja, het is gewoon kut. In de finale, het net niet halen. Je wist het antwoord, maar je was net niet op tijd. Met het sprintje of op de klim. Maar het punt is, je was gewoon net niet op tijd. Oh, niemand die je hoort, niemand die je ziet, niemand die je kennen wil, want jij zit ernaast. Bijna is niet helemaal, je hebt hem niet gemaakt, oh. Bijna, bijna, oftewel, helemaal, helemaal. Wel, helemaal. Deze man moet je niet uitnodigen op verjaardagen of op Sinterklaasavond, want cadeautjes geven, daar doet Pogacar niet aan. Ja, het wordt eentonig. Ik zit weer te genieten. Het valt me trouwens op dat je nu 3 dagen achter elkaar minimaal Nederlandstalig. Goldband, Herman van Veen, Eddie Zoe. Moet jij niet eens overstappen? Nee, ik denk dat het toeval is. Maar ik probeer dus wel elke dag iets anders. Het zijn wel telkens andere soort liedjes of andere versies dan het origineel. Mm-hmm. Daarom zit ik ook lekker in de studiootje. Ben ik daar lekker mee aan de slag. En dan, want zo hou ik het voor mezelf ook nog prikkelbaar en interessant om er zelf ook weer sterker uit te komen. Maar wat bedoel je daarmee te zeggen? Nou, dat ik gewoon productioneel van alles aan het proberen ben. Ja, met bestaande liedjes dus. Maar je hebt ook meegewerkt aan een nieuwe single van Velzen. Ook Nederlandstalig. Ja, daar had ik met de tekst niet zoveel mee te maken. Ja. Dat deden Paul en Roel voornamelijk. Maar nee, ik heb zelf ook nog nooit in mijn eentje een Nederlandstalig liedje geschreven. Maar als er een goed liedje komt? Dan koppen we hem gewoon in. Hartstikke mooi. Zie je morgen. Tot morgen. Veel plezier met de etappe, Lucas. Dank je. We gaan even naar de man die jij hebt voorspeld trouwens. Nou ja, over de man die jij hebt voorspeld in het voorspelrondje. Bauke Mollema, die wil ook deze Tour graag een etappe winnen. En deze rit staat rood omcirkeld in zijn agenda. Dus dat gaat alvast de goede kant op een beetje voor jouw voorspelling. Dat vertelde zijn ploegleider Steven de Jong net voor de start. Nou, hij heeft net wel een zakje met extra voeding meegegeven voor de auto. Dus nee, Bauke heeft het vandaag wel op staan. Dus ja. We gaan het zien. Het zal een snelle start worden, want ja, de wind is wel in de rug en wat van opzij. Er zijn veel ploegen nog zonder etappewinst. Dus ze willen weer graag mee zitten in ontsnapping, denk ik. Ja, Mollema zei me van de week ook al dat hij echt met een plan deze Tour ingekomen is. Met een plan voor bepaalde dagen. Is dit echt zo'n dag die hij echt heeft aangestreept? Dit is een van de dagen, ja. Dus we gaan het zien. Hopen dat het lukt. Hoe moeilijk zal het worden? Moeilijk, denk ik. We hebben gezien hoeveel controle er is van de grote ploegen. Van Jumbo, van UAE. Nu is UAE 1 renner kwijtgeraakt. Dus ja, misschien is dat voordelen voor vandaag. Maar zoals ik al eerder zei, er zullen heel veel aanvalspogingen zijn. En ja, wanneer de juiste groep wegrijdt, ik denk dat het... Ja, pas na 30 kilometer hebben we echt een klim wat een beetje verschil kan maken. En daarvoor is het gewoon loterij. Zei Steven de Jong, wanneer er een juiste groep wegrijdt. Ja, die groep die nu weg is, dat lijkt toch nog niet de juiste groep, Gio. Dat is zeker niet de juiste groep. En dat kon Steven de Jong natuurlijk ook niet weten. Dat die massale valpartij vrij vroeg in koers, dat die uiteindelijk roet in het eten zou gooien. Van alle avonturiers die plannen hadden, behalve deze 3... En dat betekent gewoon dus dat deze 3 de ruimte kregen. En ja, op dit moment is het gewoon kwestie van achtervolgen in dat peloton. En het is wel mooi wat Steven de Jong net zei. Er zijn nog veel ploegen zonder etappenoverwinning. Als je toch even kijkt, hè, naar de eerste 7 etappes van deze Tour. Quickstep heeft er 2 met Lampaard en met Jacobsen. De eerste 2 etappes van deze Tour. Bike Exchange heeft er 2 met Groenewegen en Simon Clark. Dan hebben we de Verenigde Arabische Emiraten. Die hebben er 2 dankzij 1 man. Die man in het geel die nooit cadeautjes geeft, Pogacar. En Jumbo heeft er eentje met Wout van Aert. En de rest staat allemaal nog droog. Dus inderdaad, er zijn er een hoop. Er zijn veel ploegen die denken, ja, we moeten nu toch wel eens een keer gaan scoren. Want zo'n etappe-overwinning, gevolgd door champagne bij het avondeten. Ja, dat is toch een beetje de kers op de taart. En dat is voor veel ploegen toch wel de heilige graal in deze ronde van Frankrijk. We hebben nog 95,5 kilometer te rijden. Het peloton op dit moment massaal bij elkaar. Echt gegroepeerd. Een dik peloton. Om het zo maar te zeggen. Even oppassen voor een ruime rotonde. Daar gaan ze allemaal aan 2 kanten gaan ze daar langs. Op weg dus naar Zwitserland. Op weg trouwens ook naar de Côte des Roues. Waar we zo meteen gaan beginnen aan de beklimming. En de achterstand van het peloton op de 3 koplopers. 1 minuut en drie kwart. Nou, dat wil dus helemaal niks zeggen. Dat betekent gewoon dat ze strakjes die 3 gaan pakken. Maar waar het gaat gebeuren, daar ga ik nog maar geen gokje over doen. It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things is nog een Adele middagje op komst, want ergens in de komende week is zij een keer tourartiest. Dit was er met Rolling in the Deep. NPO Radio 1. Om 16:30 met Jelle Visser. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben naar eigen zeggen in het hele land ING-bankkantoren bezet. De actievoerders zouden zich in sommige banken hebben vastgeketend of vastgelijmd. En ze willen pas vertrekken als ING toezegt te zullen stoppen met het financieren van de fossiele industrie. Bij overstromingen in de regio Kashmir in India zijn zeker 16 doden gevallen. Het gaat om pelgrims die een bedevaartstocht maakten naar een hindoe-heiligdom in het Himalaya-gebergte. Door zware regenval in het gebied kwamen zware rotsblokken naar beneden. Ook werden sommige pelgrims overvallen door het water. Een van de grootste containerschepen ter wereld heeft de Westerschelde doorkruist. En daarmee is een nieuw diepterecord gevestigd. De diepgang van de Westerschelde is 16 meter en het containerschip, de MSC Diletta, steekt 15,9 meter diep. Antwerpen wil graag grotere schepen via de Westerschelde binnenhalen. En teken zitten ook in kortgemaaid gras en in borders. Dat concludeert de Wageningen Universiteit na een zogeheten tekentelling. In Nederland krijgen jaarlijks ruim 27.000 mensen de ziekte van Lyme door een besmette teek. Eerder werd gedacht dat teken vooral in bosrijke gebieden zitten. Met de vrouwenfinale op Wimbledon bespeur jij finale stress, Marcella? Een beetje bij Rybakina, die de eerste 4-5 games best moeilijk heeft. Jabeur, die als eerste de break pakte in de derde game. Op een 2-1 en daarna 3-1 voorsprong kwam. En twee kansen had om op 4-1 te komen. Maar toen stond Rybakina op en wist die breakpoints af te weren. En er in plaats van 1-4 toch 2-3 van te maken. Ongelooflijk belangrijk, zo aan het begin van de eerste set. Speelsters lijken best wel gesetteld. Het is natuurlijk ook een mooi contrast. De powervrouw uit Kazachstan, Rybakina. Ja, en Jabeur heeft daar wel een goede tactiek tegen, hoor. Die slice backhand, de dropshots. Mooi verhaal trouwens uit haar jeugd. Ze was 12 jaar, toen had ze al die geweldige dropshot in huis. Toen speelde ze met haar coach, een trainingspartner, op een resort in Tunesië. Want in haar dorpje waren geen tennisbanen. Dus ze ging naar de hotels om daar te trainen. Sloeg ze een dropshot, die man probeerde de bal te halen en brak zijn arm. Dus kortom, ze heeft van jongs af aan een geweldig gevoel op de bal, geweldige dropshot. En daarmee weet ze deze Rybakina, deze powerhitter, toch wel te ontregelen. 4-2 is het dus in de eerste set voor ons Jabeur uit Tunesië. Ze speelt niet alleen voor Tunesië, ze speelt ook voor de Arabische wereld. En ook voor Afrika, want dat is de inspiratie voor haar. Zij speelt voor al die kleine meisjes op haar continent. En ze zegt, ja, eindelijk hebben we het geloof dat wij het ook kunnen. En dat is natuurlijk een prachtig verhaal wat er achter ons Jabeur schuilt. Met de tweede beklimming van de dag, Sebas. Hij is inderdaad begonnen, die tweede beklimming. En dat is ook weer een col van de vierde categorie. Nee, dat is een col van de derde categorie. Pardon, de Côte de Rousse. Ingedeeld in de derde categorie. Dus 2 punten voor de renner die als eerste passeert dadelijk. En 1 punt voor de renner die als tweede passeert. En we hebben 3 koplopers natuurlijk nog altijd. Catania rijdt op dit moment aan de leiding. Fred Wright in tweede positie. En op de derde plaats in de kopgroep de laatste koploper. Dat is die Frederik Vrieson. Ja, de spanningsboog waarin deze etappe die valt dan wellicht een beetje tegen de voorsprong. Ook de grootte van de kopgroep. Maar de omgeving waar we doorheen rijden, ja, die is echt wel fascinerend mooi, hoor. Dit gedeelte van de Jura, net ook in het plaatsje Moret. Dat ingepakt ligt als het ware tussen de bergtoppen van de Jura, die dicht begroeid zijn met de loof en de dennenbomen. En daar ging heel mooi omheen. Een prachtige mooie spoorlijn. Daar trouwens flink wat meters voor nodig is geweest om eigenlijk een heel kort gebied te overbruggen, maar het is een logistiek nogal lastig gebied om de wegen aan te leggen in het verleden. En dus ook die spoorbaan. Maar het was alsof we een soort real-time modelspoorbaan binnenreden, achter, als het ware, achter de koplopers aan, die op een hele mooie brede weg bezig zijn. Nog 5 kilometer tot de top van deze tweede beklimming van de dag. Eigenlijk de derde, maar goed, de tweede beklimming waar dan punten te verdienen zijn voor dat bergklassement. En het verschil met het peloton is dat nog altijd twee minuten, Gio? Ja, het is iets opgelopen zelfs. 2:16 op die beklimming inderdaad. Die ook twee keer eerder in de Tour zat. Ik zei het al eerder, die overwinning van Lilian Calmejane ten koste van Robert Geesink. En Sylvain Chavanel boekte hier ook eens een keer een hele mooie overwinning. Het is echt een loper, die klim. 5% stijgingspercentage. Dat is niet al te veel. En dan gaat het in de richting van zo'n langlaufski-oord, Station des Roues. En dan zo langzamerhand langs die Zwitserse grens. En dan uiteindelijk de grens over in de richting van het meer van Genève. Zojuist heel eventjes alarm. Ik ging even op het puntje van de stoel zitten. Want wie nestelde zich op kop van het peloton in de afdaling? Op weg naar de klim van waar ze nu zitten. Bauke Mollema. Ik denk, nou, die is wat van plan. Maar inmiddels is Mollema alweer een eindje teruggezakt in het peloton. Maar hij liet zich toch even van voren zien. En het is mooi dat we luisteraars hebben. Sowieso natuurlijk. Maar ook mooi dat we oplettende luisteraars hebben. Want ik vergiste me zojuist toen ik het had over het aantal ploegen dat etappenoverwinningen in deze Tour had geboekt. Ik zei twee keer Bike Exchange met Groenewegen en Clark. Maar Clark rijdt natuurlijk niet voor Bike Exchange, maar die rijdt voor die Israëlische ploeg. Israel Premier Tech, dat werd mij, daar werd ik op patent gemaakt in een appje door de heer De Kort uit Schipluiden. Oplettende luisteraar dus. Gelukkig dat we die hebben. Ici Radio Tour de France. NPO. Radio 1. De Tour. 2022. Tour Artiest. Aujourd'hui c'est le bal des gens bien. Demoiselles, que vous êtes jolies. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos riens. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous vaurons par-delà les violons. On doit dire entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents s'il retient n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage, juste avant le mariage. Volgend jaar wordt hij 80. Adamo, vous permettez, monsieur. Tijdens de Tour heeft verslaggever Edwin Cornelissen dagelijks zijn oren gespitst en zijn ogen wijd open voor een goed gesprek met mensen langs het parcours. Deze keer ontmoet hij een Belgische wielersupporter die een warme, persoonlijke band heeft gekregen met een topsprinter die ontbreekt in de Tour. Ja, hier een aantal Belgen met een shirt van de grote afwezige. Mark Cavendish fan. Ik zie hem in de groene trui staan op uw shirt. Maar ja, hij is er dus niet. Wat spijtig. Ja, natuurlijk is spijtig. Voor een fan. We zijn fan van Mark sinds 2007. Zo ieder jaar volgen we hem. Hij is er niet bij. Ja, jammer voor ons. En wat is dat? Wat trekt u zo in hem? Ja, ik ben nooit met hem op donderdag of vrijdag dat hij voor Parijs-Roubaix ging meerijden in 2007 als jong renner. Maar hij mocht niet meerijden, maar hij moest trainen. Hij was gestraft. Hij was eraf gereden in Gent-Wevelgem als 21-jarige renner. En hij moest dus van Roubaix naar Deinze. Dat is een kilometer of 60, waar dat hotel was in Sint-Martens-Latem. Als een straftraining? Ja, en ik moest hem begeleiden omdat hij de weg niet kende. En sindsdien, ja, volgen wij hem. Ieder jaar in de Ronde van Frankrijk gaan we bij hem en er is iets, ja... Ja, maar neem ons eens even mee naar die straftraining waar u hem begeleidde. Hoe ging dat toen? Oh ja, hij was natuurlijk ontstemd. En iedereen lachte met hem, Hemmel en al dat die in de ploeg zaten. Ja, een jonge renner die moet met de fiets terugkeren. Ja, maar de woensdag daarop wint hij zijn eerste koers bij de profs. Dat was zijn eerste overwinning die zo wat van tel was. En wat dacht u toen u dat zag gebeuren? Oh, ik zie me nog altijd terecht springen voor tv. Ik zeg maar, dat is die manneke van wie ik afgekomen ben. Want niemand kent hem, hè. U ook niet daarvoor? Dat ogenblik, nee. Ik ken hem niet. Het is een vrij goed karakter. Wel, ja, voor ons is dat een gouden manneke. Dat is echt. Hij komt naar ons met zijn armen omhoog. Hij omhelst ons, hij geeft ons een kus. Bijvoorbeeld twee jaar geleden bij Bahrein, hij won geen enkele koers. Niemand stond bij hem in de Ronde van Luxemburg en iedere dag kwam hij bij ons. En ik ga dus, het was corona, zo naar hem. Dan zegt hij, I give you a hug. Oh, dus zo, ondanks dat het eigenlijk niet mocht, deed hij het toch? Ja. Dus dat tekent die band wel, dat is een band voor het leven. Ja, en ik kan niet zeggen, mijn vrouw had een zware operatie gehad. En op kerstavond mocht niemand ontvangen, corona. En plotseling komt er een berichtje via WhatsApp, waar dat hij op spreekt. Hij had juist getekend voor Quickstep. Hij bedankt ons, wenst ons een zalig kerstfeest. Zijn kinderen alle vier, zijn vrouw, Pita, allemaal. Hey, happy Christmas, happy Christmas. En ik zal u volgend jaar veel zien, zegt hij. Hij had getekend voor Quickstep en dat is waar geweest. Wie zou dat doen? Op kerstavond zich bezighouden van kan ik aan een supporter zo'n bericht sturen, een filmpje. Als ik uw verhaal zo hoor, dan moet u wel ontzettend teleurgesteld zijn geweest dat hij toch niet deze Tour mocht rijden. Gewoon uit persoonlijk oogpunt. Natuurlijk, kijk, we volgen altijd de Tour. En nu gaan we vandaag stoppen, anders waren we zeker iedere dag. En nu die interesse voor ons is een beetje weg. Hè? Maar u zegt tegelijkertijd, en dat is wel heel realistisch, ik snap het ook wel. Ja. Jacobsen, dat is iemand voor de toekomst. En Kev is 6, 37 jaar. En hoe moet dat nou als Kev dadelijk gestopt is? Of gaat hij nog even door, denkt u? Ja, maar hij heeft zelf gezegd 2 jaar geleden. Dat was toen op het einde van het jaar. En hij zei, ja, maybe my last year. That's life. En hij wint 4 ritten naar de Ronde van Frankrijk het jaar nadien. Hoe dat leven kan gaan. En hij heeft toen wel gezegd in Schoten, we gaan contact houden. Ja, oké, perfect. En dat contact zal blijven, ook als hij gestopt is? Dat zal waarschijnlijk wel blijven, ja. De bijzondere fans van Mark Cavendish. De eerste set van de Wimbledon finale bij de vrouwen. Marcella, hoe liep je af? Ja, 6-3 voor ons Jabeur, de Tunesische. Heeft de goede tactiek tegen deze Rybakina, die ja, van echte, die harde tempo-rallies houdt. Ja, dat krijgt ze niet. Ze krijgt dropshots, ze krijgt korte crossballetjes. Ze krijgt een wat langzamere, een wat hogere bal. En daar verslaat ze zich vaak op. Veel fouten bij haar. En wat ook nog niet loopt, is de service. Ze is toch het servicekanon van Wimbledon. Met 49 aces in 6 wedstrijden. Veel meer dan ons Jabeur. Maar die serveert vandaag beter. Dus er moet wat veranderen in het spel van Rybakina, want ze staat nu 1 set tegen achter. En Jabeur tennist geweldig. Gio, snap jij wat er dan gebeurt voor in het peloton? Dan zie je wel die hele ploeg van Pogacar rijden, maar niet helemaal vooraan. Nee, het is net alsof ze demonstratief gewoon aangeven, wij rijden vandaag niet op kop. Terwijl ze dat gisteren natuurlijk wel de hele dag gedaan hebben. Nou, met resultaat, met die fantastische overwinning alweer van de man in het geel, Tadej Pogacar. Maar ja, het had toch echt te maken, ik blijf daarbij, daar moeten we misschien de afloop maar eens naar vragen, met het begin van deze etappe. Die oneenigheid over wel of niet doorrijden na de val van de klassementsleider. Er is natuurlijk een soort van erecode, Tom Velers kan daar misschien straks wat over zeggen, waar uit spreekt dat je gewoon niet doorrijdt als de klassementsrenner op de grond heeft, of de klassementsleider op de grond heeft gelegen. Dat je hem dan alle tijd geeft om bij te komen. komen. En ik had zelf het idee ook dat er in het peloton ook getwijfeld werd. Het waren meer de aanvallers, zoals Taco van der Hoorn, die het tempo omhoog joegen. En niet zozeer de ploegen van de concurrenten voor de gele trui. Ik heb trouwens net ook een kijkje kunnen nemen aan de achterkant van het peloton. En daar zie je toch een paar mannen rijden die daar normaal gesproken niet horen te zitten. Ben O'Connor, alweer gevallen vandaag. Heeft toch al een beetje ongelukkige toeren, heeft hij achter de rug. Alexander Vlasov zat daar ook achteraan. Natuurlijk ook betrokken bij een val eerder deze Tour. Mats Pedersen zat er achteraan. En ik zag Rigoberto Urán, de nummer 12 van het algemeen klassement. 45 seconden heeft hij achterstand op de trui. Nee, meer is dat trouwens. Maar 12e in ieder geval in het klassement. Die zag ik met zijn elleboog in de richting gaan van de tourarts. Niet bedreigend, maar om hem te laten behandelen. Ja, en die elleboog die zag er een beetje uit als zo'n Franse biefstuk. Lekker saignant, een beetje rood. Daar is hij blijkbaar toch ook in het begin van de etappe hard opgevallen. Het begint weer te bloeden. En dat hebben ze nu maar eens even goed verbonden. Dus de een na de ander, ja, gewonde renner meldt zich dan aan de achterkant van dat peloton. Waar vooraan nog steeds strak tempo wordt gereden door die twee ploegen, door Jumbo-Visma en Bike Exchange. En die Arabische Emiraten, die houden zich even koest. 1,51 is het verschil. Dus die drie Sebas, ja, die pakken volop natuurlijk de punten op die klimmetjes. Zeker weten, dat gaat gebeuren dadelijk. Want we zitten in de laatste kilometer voor de top van deze beklimming. Met Mattia Cattaneo aan de leiding, 31 jaar uit Italië. Een renner van wie heel veel werd verwacht in het verleden toen hij prof werd. Want hij was de laatste Italiaanse winnaar van de Ronde van Italië voor jongere renners. De Baby Giro, zoals die werd genoemd. Maar dat is er om meerdere redenen niet helemaal uitgekomen. Hij kon de druk toch ook niet helemaal aan. Maar Cattaneo rijdt nu wel in de kopgroep aan de leiding. Voor Frederik Vrieson in tweede positie. Fred Wright in derde positie. Terwijl ik heel veel storing van de koersradio hoor trouwens op mijn koptelefoon. Dus die draaien we eventjes iets te dicht. Met de wind in de rug tussen veel publiek door dat hier staat op deze Col de la Rousse. Dat is flink verzameld hier. Zorgt voor een lekker sfeertje. En dan ben ik wel benieuwd of er nog gesprint gaat worden voor dat bergpuntje of niet. Nou, voorlopig gebeurt dat nog niet. Maar ze zien in de verte tussen dat vele publiek door dat zich heeft verzameld hier in de Jura. En dat vooral ook de gele t-shirts draagt van dit gebied. Zien ze daar wel die berg of die streep van het bergklassement liggen. Maar er wordt niet echt gesprint. Volgens mij is het weer Vrieson of is het Cattaneo? Het is Cattaneo volgens mij. Zo van achteruit bekeken. Ja, Cattaneo wordt bevestigd nu. Cattaneo inderdaad, die de twee punten meepakt. Maar het gaat in slagvolgorde over de streep. Dus ook dat nog. Ja, er is al niet zo heel veel te beleven in deze etappe. En dan kunnen ze sprinten en dan doen ze het niet. Maar ze rijden nog wel met 2 minuten voorsprong op het peloton. I can't remember that I ever felt like May in November. It's almost like you put my heart in a blender. When I met you, I just had to surrender, surrender, yeah. I tried to be cool about it. Yeah, I tried to be cool about it. Daydream Eyes, dat was Nona. NOS. Radio Tour de France. Tour de France, quelle chance. C'est la course du bonheur. Er ligt een wielershirt van de NOS in 2022 klaar voor de winnaar van de luisteraarsvragen van vandaag. Tom Veles, goedemiddag. Goedemiddag. Aan tafel voor jou de volgende twee vragen. Robin zegt, renners zitten uren naast elkaar op de fiets en altijd is het tijd voor een gezellig praatje. Dat is dan tenminste wat hij denkt te zien. Ik vraag me af, zegt Robin, wat ze nou allemaal bespreken tijdens zo'n etappe. Ja, echt van alles. Het kan alle kanten uitgaan. Dus van familiaire zaken tot ook in de koers. En het is ook wel heel vaak dat als jij zeg maar ploeggenoten van elkaar bent, dat je nog even de laatste tactische dingen of tips aan elkaar door wilt geven. Maar er wordt ook wel wat afgezeurd, hoor. Want die klootzak van een renner. Doe eens gisteren weer in de weg. Doe eens eentje die jij je nog kan herinneren. Nou, eentje die we nu... Maar ook waarvan je dan achteraf denkt, heb ik dit nou gewoon tijdens de etappe op de fiets besproken? Er was er eentje dat een vrouw heel schaars gekleed... Dat ik samen met Marcel Kittel, dat wij langs de weg reden in de Tour. En dat een vrouw heel schaars gekleed... en dat wij echt ook omkeken, zo van wauw, zagen we dat nou goed? En dat Vincenzo Nibali achter ons reed, toenmalig. Ook die won ook die Tour. En dat die echt zo hoofdschuddend achter ons reed. Zo van, oh, die sprinters, gasten. Maar hij wist dus ook precies waar het over ging in dat geval. Ja, dat dan weer wel. Ja. Frits Antink zegt, als er een bidon wordt gegeven... aan de renner vanuit de volgoten, dan duurt het een aantal seconden voordat die bidon wordt losgelaten. Zit daar een bedoeling achter? Daar zit zeker een bedoeling achter. En het liefst heeft een renner dat hij zo lang mogelijk vast kan houden. En dat wordt ook wel een sticky bottle genoemd. Want je hebt gewoon heel veel voordeel als je ploegleider jou een klein zetje geeft. En dat gebeurt dan vaak op een heuveltop of een moment dat jij eventjes een zetje kunt gebruiken. Dus het is ook een soort van tactisch om een bidon zeg maar net onder de top aan te pakken. Of een goede slinger te krijgen om weer snelheid mee te nemen naar het peloton. Is ook een beetje automatisme geworden, want ik zie het soms ook wel eens op het moment dat het eigenlijk niet echt zou hoeven. Klopt. Het is automatisme geworden, maar er wordt wel tegenwoordig streng op gecontroleerd. Dus hij mag echt niet langer dan 3-4 seconden zijn dat jij die bidon vasthoudt. Want anders is de jury, boete. Een boete die kan oplopen tot? Of valt het mee? Dat zou ik zo niet durven zeggen, wat er momenteel op staat. Ik weet wel dat plassen 500 Zwitserse frank, want het wordt nog steeds een Zwitserse frank gerekend. Maar een bidon, sticky bottle, weet ik even niet wat dat kost. Wil jij ook kans maken op het unieke NOS wielershirt? Stuur je vraag in via de NPO Radio 1-app. Tour de France, quelle chance, c'est la course du bonheur. Die kopgroep blijft een beetje schommelen nu, Sebas. Ja, en de voorsprong inderdaad rond de anderhalve à twee minuut. Net hoorde ik weer anderhalve minuut, toen liep het weer ietsje op. Terwijl er in de kopgroep nog eventjes bevoorraad wordt. Bijvoorbeeld door Catania, die Italiaan in Belgische dienst. Hij rijdt daar achter Frédéric Frison. En Fred Wright heeft inmiddels ook zijn ploegleider alweer opgeroepen. Op dit smalle weggetje langs de Alpenweide als het ware. Ook al zitten we in de Jura. En rechts van ons het prachtige mooie meer, het Lac de Rousse. En aan de andere kant van dat meer ligt Zwitserland. We rijden nu zo'n 10 kilometer lang parallel aan de Franse-Zwitserse grens. En dan gaan we dadelijk dus Helvetia binnenrijden. Zwitserland binnenrijden voor de laatste 70 kilometer van deze etappe richting Lausanne. 1 minuut en 20 seconden is het nog maar. Dus nu begint het toch wel serieus terug te lopen, de voorsprong van de drietal leiders. Dus gaan wij zo een plekje zoeken om in de slotfase achter het peloton te gaan zitten. Set 2 van de finale op Wimbledon doet Rybakina wat terug, Marcella. Ja, zeker. Het tennis wordt ook leuker. Vooral omdat zij wat beter speelt, wat minder fouten maakt. Ze leidt nu met een break, 2-0. Had in deze service game van Jabeur ook wel wat kansen. Maar nu voordeel voor de Tunesische. Maar het zou natuurlijk goed zijn voor de wedstrijd als het wat spannender wordt. Eerste set 6-3 Jabeur, tweede set 2-0 Rybakina. Het tennis op Wimbledon, het fietsen in Zwitserland en zo dadelijk ook nog het racen in Oostenrijk. Zo dadelijk bij Robert. Veel plezier. Deze

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ook vrijwilliger worden? Kijk op deluisterlijn.nl en meld je aan. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Jaarlijks vinden meer dan 93.000 ongelukken plaats op de werkvloer. Zijn jullie bedrijfshulpverleners hierop voorbereid? BHV.nl traint medewerkers om daadkrachtig te kunnen optreden bij calamiteiten zoals een ongeval of hartstilstand. Ga voor cursussen naar BHV.nl. BHV.nl maakt werken veilig. Voordat je begint aan je tour, moeten je Shimano-onderdelen in topconditie zijn. Je remschijven, je ketting, versnellingen, derailleurs. Daarvoor fiets je naar een van de ruim 200 Shimano Service Centers. Gecertificeerde monteurs die het maximale uit je fiets halen. Kijk op shimanoservicecenter.com. Shimano. Fietsservice van wereldklasse. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt hij als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Mijn naam is Rogier en 5 jaar geleden verloor ik mijn moeder aan kanker. Tegenwoordig heeft bijna iedereen met deze ziekte te maken. Ik wil me inzetten voor een wereld zonder kanker. Daarom fiets ik mee met Tour for Life. Samen maken we kanker kansloos. Fiets mee met Tour for Life en haal geld op voor kankeronderzoek. Kijk op tourforlife.nl voor meer informatie. Beleggen? Is dat niet voor goeroes die weten waar de beurs heen koerst? Maar wat als beleggen ook iets voor jou kan zijn? Juist nu inflatie van een buitencategorie is en je spaargeld minder waard wordt. Beleg je voor de lange termijn, dan is tijd in de markt belangrijker dan timing. De Giro biedt je heel veel producten en markten om je risico te spreiden. Zo doorsta je een afdaling op zijn tijd beter. Tap en beleg. Onze bekroonde platform is van jou. De Giro. Financial power to you. Start vandaag nog op degiro.nl en ontvang een transactietegoed van 100 euro. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Wil jij ook meer diversiteit? Meer balans tussen mannen en vrouwen? Niet alleen aan de top, maar door de hele organisatie? Bekijk dan onze opleidingsprogramma's op futurefemaleleaders.nl. Met Robert Meder. Goedemiddag, nog een paar mooie uren liggen voor onze wielen, met straks natuurlijk de sprintrace in de Formule 1. Maar centraal natuurlijk de Tour en de vrouwenfinale op Wimbledon. Jabeur demareerde in set 1. Hoe gaat het in set 2, Marcella Mesker? Ja, Elina Rybakina begint in de tweede set iets beter te spelen. Zit ook wat lager in die lange benen en ze beweegt wat losser. Ze leidt met een break en heeft nu een 3-1 voorsprong in de tweede set. Gio, die ene minuut, dat is zo'n grens van ja, gaan ze er nog voor of geven ze het op? Hoe hebben ze die 1-minuut-grens al in zicht? Ja, dat hadden ze in zicht, maar ze gaan ervoor. Want Cattaneo maakte een gebaar naar zijn medevluchters met zijn rechterhand. Alsof hij het gas even goed open wilde draaien van een motor. En meteen hebben ze er de sokken aardig in. Zodat die voorsprong nu ineens is opgelopen naar 1 minuut en 15 seconden. 15 seconden erbij dus en hij blijft oplopen. Want ja, in het peloton hebben ze op dit moment besloten om net even gewoon een plaspauze te gaan nemen. Veel renners aan de kant van de weg. Het kan ook heel goed op dat plateau waar we zitten sinds de beklimming van de Côte des Rousses. We gaan op weg naar de volgende klim. En die volgende klim dat is dan op het moment dat ze dan naar beneden duiken naar het meer van Genève. Dus ze weten dat dat zo'n beetje de laatste hindernis is voordat we Lausanne bereiken. De Côte de Petra Félix. We zitten dus in Zwitserland met kopgroep en peloton. In de verte zie ik een meertje liggen. Dat moet het Lac des Joux zijn. En de Vallée des Joux. Ja, het is allemaal heel feeriek. Het ziet er prachtig uit. Het is mooi weer. Het is prachtig weer ook voor het peloton. Maar goed, 68 kilometer nog. En in het peloton, ja, geplast is er. Er wordt nu weer gereden. Radio Tour de France is vallen. Is weer opstaan. Is inhalen. Is ingehaald worden. Radio Tour de France is winnen. Is verliezen. Is verrassend. Huh? Is genieten. Radio Tour de France is muziek. Heaven is closer now today. The sound is in my ears. I can't believe the things you say. Ja, jeugdherinneringen voor heel veel mensen, denk ik. Fiction Factory en Feels Like a Heaven. Rybakina tegen Jabeur op Wimbledon. Marcella Mesker, had jij de indruk dat Rybakina gewoon even in moest komen of moest wennen aan de omstandigheden? Zat er niet? Nou, omstandigheden. Wimbledon finale spelen, dat zijn nogal wat omstandigheden. Ja. Dus die zenuwen zullen absoluut een rol hebben gespeeld. En ons Jabeur, die is natuurlijk al wat langer bezig. Is ook nummer 2 van de wereld. Heeft vaker op het centercourt hier gespeeld. Heeft al grote media-aandacht gehad. Dus is verder in haar carrière. En Rybakina ook nog wat jonger, 23 jaar. Toch al 23 in de wereld. Heeft ook even 12 gestaan. Maar ze heeft nu wel haar draai gevonden hoor, in die tweede set. Ze was het grote servicekanon, het hele toernooi. Maar in die eerste set heb ik geen ace gezien. Geen service winners, nauwelijks. Maar nu begint het te lopen. De service is harder. De aces komen. De forehand slaat ze winners. En ze leidt met 4-1 in die tweede set. 40-15 op eigen service. Dus de partij is aan het kantelen. En dat is natuurlijk goed nieuws voor alle tennisliefhebbers. Want de partij wordt er wel leuker op. De kopgroep die trok de gashendel even open. Ik ben benieuwd wat er dan in het peloton gebeurt. Of ze dat meekrijgen. Of ze dat ook gaan doen. En wat voor gevolgen dat heeft met name achter in het peloton. Tenminste, losse, Sebas. Nee hoor, nee. Je reed net wel een hele grote groep achter het peloton. Maar dat had een andere reden. Dat was die plaspauze waar Gio het net ook al over had. Daar stonden echt overal renners. Ik denk dat het lekker plast in Zwitserland. Want we waren Zwitserland nog niet binnen. Of ze stonden overal in die Alpenweide. Stonden ze daar hun blaas te legen. Ik denk echt een man of 60 die op dit moment weer aansluiting vindt trouwens in het peloton. De gele trui heeft ook even een koninklijk plasje gedaan. Tadej Pogacar. Hij werd teruggebracht door een aantal ploeggenoten. Maar ook Geraint Thomas, Thijs Benoot, Niels Eekhoff. Allemaal stonden ze dus langs de kant van de weg. En kwamen ze ook weer makkelijk natuurlijk terug. Want het peloton past dan automatisch even de snelheid aan. En dat geeft ook de gelegenheid om nog even weer de laatste bevoorrading mee te nemen. Zo achteraan in het peloton. Want ik zie Jack Bauer rijden. En die is volgens mij het wereldrecord bidons meenemen. Zo'n beetje aan het verbreken. Want over. Vooral heeft hij drinkbussen zitten. En die zie je ook allemaal uitsteken als het ware. Onder dat tricot van hem. Jack Bauer die daar minstens denk ik 8-9 bussen, drinkbussen heeft verstopt. In en onder zijn shirt. En natuurlijk ook in de zakjes achteraan. En die gaat hij dadelijk uitdelen aan zijn ploeggenoten. Ja, het weer is trouwens opgeknapt. Want reden we er straks lange tijd onder de bewolking. Inmiddels is het hier in Zwitserland weer opgeklaard. En ik kan me voorstellen, Gio, dat de voorsprong van de drie koplopers die we nog altijd hebben, toch weer eens een beetje is toegenomen door die plaspauze in het peloton. Ja, toegenomen door die plaspauze en vooral ook toegenomen door het moment waarop Cataño besloot van nu gaan we gas geven. En dat precies samenviel met die plaspauze. Een beetje ongelukkig moment, maar ja, dat kan hij natuurlijk niet weten. Dat er achteraan in het peloton de helft van de mannen aan de kant staat om even die blaas te legen. Maar ja, er moet dus echt flink achtervolgd worden nu. En daarom, dat was ook de reden dat Nathan van Hooijdonk en Christoffel Juul Jensen weer op kop van dat peloton flink eraan gingen sleuren. Ja, jammer dan voor die mannen die aan de kant staan en hard moeten achtervolgen uiteindelijk om er weer bij te komen. Maar ja, je kunt niet die koplopers te ver laten wegrijden met nog dik 60 kilometer te rijden. 2 minuten en 3 seconden is het verschil nu tussen de koplopers en het peloton. En ik denk nog maar even weer terug aan het begin van deze etappe na die valpartij. Toen we dus ook wat discussie, wat oneenigheid hadden in het peloton of er nou doorgereden moest worden of niet. Wat irritatie met name ook bij de ploeg van Tadej Pogacar. Pogacar zelf die toch ook een beetje druk gesticuleerde. Dat zijn we niet van hem gewend. Met armgebaren duidelijk maakte van nou, ze hebben er wel flink gas gegeven toen wij op achterstand reden. Kortom, dat is niet helemaal netjes. Maar goed, Tom Velers zit inmiddels in de studio. Ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Ja, wat vind je ervan, Tom Velers? Ja, wat ik ervan vind, de gele trui heeft toch een erecode. En in dit geval is er natuurlijk, dat wordt gerespecteerd door heel veel andere klassementsteams. Maar het is wel, als dat gevecht is voor die ontsnapping, dan zijn er heel veel teams die eigenlijk gewoon in die ontsnapping willen zitten. Mm-hmm. Ja, die dan toch denken, ik wil toch echt voor die ontsnapping gaan. Dus ja. Die dan toch wel door blijven rijden. Maar dat is een keuze, die blijft in het hoofd zitten, denk ik, van anderen. Ja, dat kan kloppen. Dus later kan je dat nog wel een keer voor je kiezen krijgen, denk ik dan. Dat niet? Kun je inderdaad later voor je kiezen krijgen, ja. Ja. Ik zei net even voor de gein van belastingtechnisch aantrekkelijk dat ze nu in Zwitserland rijden. Als je nu in Zwitserland een premie pakt, hoe werkt dat dan? Nou ja, waar betaal je belasting? Ja, je betaalt gewoon belasting als jij dus thuis... In je thuisland? Ja, in je thuisland. Dus heel veel renners die wonen natuurlijk in Andorra tegenwoordig. Of Monaco. Dus daar hebben ze natuurlijk een heel gunstig belastingstelsel. Ah. In Zwitserland is het zo dat het per provincie gaat. Ja, Nederland, dat weten de meesten onder ons. Hoe dat belastingstelsel eruit ziet. Alleen zijn er wel... veel renners en ook artiesten weten dat er een paar mazen zijn. En dat is onder andere in Spanje. Spaanse dagen, dat is mij altijd verteld. En ik kreeg daar ook, toen ik renners was, had ik dat gunstig. Dat Spaanse dagen, die kreeg ik terug. Dus daar betaalde ik 18% in plaats van 42%. Nou, die dagen werden dus wel bijgehouden. Ja, dus, en als jij het al weet, dan weet je het al weet, dan weten we meer. Dan weet het al meer. Dan kan je wachten, ja. Radio Tour de France. Via FM. DAB+, de kabel. De NPO Radio 1-app. En NPO Radio 1.nl. Luister ook de dagelijkse podcast De Kopgroep via de NPO Radio 1-app en online. Radio Tour de France. Ja, en je kunt overigens ook, als je zin hebt om gewoon de Tour te kijken met Radio Tour de France. Daarbij kun je ook kijken via NPO 1 Extra op televisie. Geen idee waar dat zit, moet je zelf maar even kijken. Bovendien had ik het intro nu kunnen gebruiken om de plaats aan te kondigen. Maar ik ga even koffie halen, denk ik. Tom, wil je koffie? Cappuccino? Zwart. Zwart. Melk, suiker. Oh, zwart. Zwart. Een sturz durch Raum und Zeit. Richtung Unendlichkeit. Fliegen Matten in das Licht. Genau wie du und ich. Kim Wilde en Any Place, Anywhere, Any Time. Wimbledon, natuurlijk de vrouwenfinale. Rybakina tegen Jabeur, Marcelle Mesker. Ja, one set hole. 6-2, die tweede set voor Rybakina. Die is nu echt los, begint ook beter te serveren. Eindigde de set met een ace. Ja, en Ons Jabeur, die moet zich nu gaan aanpassen. Had wel 4 breakkansen. Die benutten ze niet in die tweede set. En dat is toch al killing geweest voor haar. 1 set gelijk dus. We zitten aan het begin van de derde set. Goed, Tom Velers, nog even inzoomen op Jumbo-Visma. Wat denk jij dat ze vandaag zullen gaan doen? Zullen ze het hard gaan maken, denk je? Komt er een moment? Ja, mijn inziens wel. En dat hoop ik ook, want het is natuurlijk wel mooi om naar te kijken. Kijk, die rit wat Van Aert wordt, volgens mij wint naar Calais, die vierde. Kijk, daar rijden ze in de finale, rijden daar een klim op van een kleine kilometer aan 9%. Ja, dat is vergelijkbaar met ongeveer 2 kilometer van de meet van vandaag, zeg maar. Ja, toen pakte het goed uit. Toen kwam Vingegaard en oké, er zat Yates nog Vingegaard. Aan. Vingegaard. Hadden we afgesproken dat je dat ja. Zat Vingegaard, die zat nog heel kort bij Van Aert. En als je zoiets kunt creëren natuurlijk als team, ja, dan moet je daarvoor gaan. Vooral na gisteren vind ik toen Vingegaard een hele sterke attack had nog op Poggi de laatste... Ja, kijk even. Even naar de samenstelling zoals het nu is. Het is misschien iets te vroeg nog. Heb jij aanwijzingen om te verwachten dat het gaat gebeuren? Nee. Nee, buiten dat ze meer rijden, hebben ze wel een strijdplan. Dus dat motiveert sowieso al. Want anders zouden ze überhaupt niet meer rijden. Dus ze zien er iets in zitten. Maar anders zetten ze geen mannetje bij om die groep kort te houden. Want verder hebben ze geen belang. En waarom zouden ze nu ook? Want je kan je beter sparen nu, lijkt mij. Want ze hebben in andere tours wel gezien. Ja, ze kunnen zich wel helemaal kapot rijden, maar dan win je het ook niet. Ja, en het gunstige nu is dat er maar 3 man vooruit is. En geen 10 man. Want dan wordt het sowieso lastig. Controleren met eentje voorop. Ja, dus jij verwacht wel dat binnenkort is de vlucht voorbij. Ja. Als ze gas gaan geven. Ja. Als ze gas gaan geven. Ja. Maar goed, Gio, we hebben gezien Cataneo, die schakelde eventjes en beweegt zijn pols alsof hij gas wil geven en het loopt weer op. Ja, zeker. Het loopt aardig op. 2 minuten en 8 seconden. Nou ja, heel ver verder loopt het ook niet op. Het heeft te maken met het feit dat Bike Exchange, de ploeg van Michael Matthews, inmiddels een extra mannetje heeft bijgezet. Naast dus die Deen, die Christopher Juul Jensen. En dat betekent dus dat ze daar in ieder geval serieus willen achtervolgen. Amon Grøndahl Jansen is de man die dan mee gaat helpen in die achtervolging. En we hebben natuurlijk nog steeds Nathan van Hooijdonk, de man van Jumbo-Visma, die dus ook meedraait in die achtervolging. En ze gaan zo meteen een man uit de kopgroep inlopen. Want Frédéric Frison die heeft het voor gezien gehouden. Het is de zwaarste man. Dan was het in de kopgroep 84 kilo bij 1,94 meter. Ja, dan is het toch zelfs in de Jura, als de klimmetjes niet al te zwaar zijn. Maar ja, die kilo's moet je dan toch maar iedere keer weer mee omhoog slepen. Ja, en als je dan met een paar minder zware renners op pad bent, zoals Cattaneo, die is 67 kilo zwaar. Fred Wright, 75 kilo zwaar. Ja, dan houdt het wel op. Ze keken elkaar nog even aan. Cattaneo reed nog even, keek nog even naar Fred Wright. En Fred said, right, we gaan gewoon door. Dus ze blijven voorlopig nog wel even vooruit. 2 minuten en 10 is dus die voorsprong met nog 55 kilometer te rijden. En tempo omhoog gegaan in het peloton in het plaatsje Le Lieu, waar we toch wel doorheen denderen op dit moment. Met een snelheid van 51 kilometer per uur. We hebben echt kilometers lang, zo'n 15 kilometer lang, tussen de Alpenweide doorgereden. Dus nu weer eventjes een plaatsje en dan gaan we dadelijk naar die beklimming van vierde categorie. De Côte de Petra Velix. Dat heeft trouwens helemaal niks te maken met de loopbaancoördinator en de lerares aan de ORS Lek en Lingen in Uddel. Ja, je tikt wel eens wat in op Google en dan blijkt er nog een Nederlandse vrouw die naam te dragen. Ook Petra Velix. Nee, het is vernoemd naar een abdij die daar staat op de top van de heuvel. En vanaf dan is het gedurende ruim 40 kilometer lang in dalende lijn in de richting van Lausanne. Waar dan de weg dus voor de finish nog wel weer omhoog loopt. Maar die dalende lijn straks, ja, die zal toch ook wel van helpende hand zijn in het peloton. Waar Caleb Ewan helemaal achterin rijdt op dit moment. De aankomst is te zwaar voor de Australische sprinter. En waar trouwens alle renners na die massale plaspauze definitief zijn teruggekeerd. Goed, dan gaan we voor het eerst en zeker niet voor het laatst dit weekend. En vanmiddag ook niet naar Louis Dekker. Die gaat kijken naar de sprintrace in Oostenrijk. Louis, goedemiddag. Verstappen op pole position. Dus het begin is in ieder geval goed, denk ik dan. Ja, alleen levert dat nog 0 punten op. Maar het kunnen er wel 8 worden. En dat gaat snel binnen een half uurtje. Een sprintrace, dat experimentele format waar de Formule 1 mee aan het testen is. Dat wel meteen punten oplevert, 3 keer per jaar. En Verstappen, de beste uitgangspositie, pole position voor hem. Dat is al de 3e keer op rij op dit circuit. Vergeet niet, vorig jaar waren hier 2 Grand Prix en toen heeft hij er huis gehouden. En dat mag je letterlijk nemen, want 50.000, 60.000, hoeveel Nederlanders zijn er? Oostenrijk is niet rood-wit, Oostenrijk is knaloranje. En het eerste feestje staat op het punt van beginnen. Ja, ja, en dat die kabaal maken, dat hebben we gisteren kunnen horen. Hè? Toen Lewis Hamilton crashte en iedereen begon te juichen. Er was nog wel wat over te doen, hè? Ja, het is niet fraai. Het is niet wat bij de historie van de sport hoort. En daar moet ik uiteraard meteen bij zeggen... ja, maar hoe gedroegen die Britse fans zich dan op Silverstone... toen ze anti-Verstappen waren? Natuurlijk hoort dat er ook bij. Maar het is wel akelig als een coureur crasht. En dat overkwam Hamilton gisteren. En lang in zijn auto blijft zitten. Dan wil je eerst weten, is die coureur oké? Voordat we allemaal gaan joelen, juichen, muziek gaan draaien... en gaan boel roepen. Dus nee, ik vond het niet het allerbeste staaltje van vaderlandsliefde... dan wel sportliefde, maar het hoort er kennelijk tegenwoordig bij. Het hoort bij het volksfeest dat de Formule 1 is geworden. Goed, zometeen meer van jou. We gaan weer even naar Marcella bij de Wimbledon-finale bij de vrouwen. Ja, 1-0, break voor Elina Rybakina. En die heeft Jabeur nu in de tas zitten. Want ze speelt zo'n hoog tempo en met zoveel power... dat Jabeur niet aan haar eigen tennis toekomt. Het tennis van het slice hier, de dropshot daar, naar het net gaan. Een spinservice spelen. Dus ja, dit wordt nog een hele klus voor Jabeur... om de stoomwals die Rybakina op dit moment is, om die te stoppen. Maar het kan wel, hoor. Het kan nog een hele leuke 3e set worden. En daar hoop ik natuurlijk op. 1-0, break voor Rybakina in de 3e set. NPO Radio 1. Half 5, Jelle Visser en het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben naar eigen zeg in het hele land ING-kantoren bezet. De actievoerders zouden zich in sommige banken hebben vastgeketend of vastgelijmd. En ze willen pas vertrekken als ING toezegt te zullen stoppen met het financieren van de fossiele energieindustrie. Bij overstromingen in de regio Kashmir in India zijn zeker 16 doden gevallen. Het gaat om pelgrims die een bedevaartstocht maakten naar een hindoe-heiligdom in het Himalaya-gebergte. Door zware regenval in het gebied kwamen er zware rotsblokken naar beneden. Ook werden sommige pelgrims overvallen door het water. Een van de grootste containerschepen ter wereld heeft de Westerschelde doorkruist. En daarmee is een nieuw diepterecord gevestigd. De diepgang van de Westerschelde is 16 meter en het containerschip, de MSC Diletta, steekt 15,9 meter diep. Antwerpen wil graag grotere schepen via de Westerschelde gaan binnenhalen. En teken, die zitten ook in een kortgemaaid gras en in borders. Dat concludeert de Wageningen Universiteit na een zogeheten tekentelling. In Nederland krijgen jaarlijks ruim 27.000 mensen de ziekte van Lyme door een besmette teek. Eerder werd gedacht dat teken vooral in bosrijke gebieden zitten. We gaan richting de laatste 50 kilometer van deze etappe. Twee man weg, peloton daarachter met een coachje nog voor de wielen die eraan zitten komen, Gio, hè? Ja, daar zijn ze net aan begonnen met de coach die naam heeft van die Nederlandse mevrouw. De coachje dus van de 4e categorie voordat ze dadelijk de diepte induiken. En we rijden door de Vallée de Joux en dat is een beetje de geboorteplaats van de duurdere Zwitserse horlogemerken. Het staat zelfs op de werelderfgoedlijst bij immaterieel erfgoed staat het bij. En daar rijdt op dit moment die kopgroep nog met een kleine voorsprong op dat peloton. De voorsprong die op dit moment een minuutje of 2 is, net iets meer, 2 minuten en 8 seconden. En dat peloton daarachter, ja, je ziet gewoon een heel lang lint langs een meertje rijden. In een van die plaatjes staan dat meertje en dan beginnen zij ook zo meteen aan die klim naar de Col du, of de Côte moet ik zeggen, want een col is het toch echt niet hoor, de Côte du Petra Felix. Daar zijn ze nu aan begonnen met inderdaad de mannen van Jumbo nog steeds op kop, nog steeds Nathan van Hooijdonk die daar tempo voert. En maar eens kijken, er zal weinig gebeuren denk ik in deze klim. Ik denk toch dat ze ja, het kruid droog houden. Tot straks, tot in die laatste 5 kilometer van deze etappe. Of is er nog iemand zo slim om het in de afdaling te gaan proberen? Ja, je moet de tegenstander verrassen. En dat doe je dus door dat soort dingen te gaan doen. Voorlopig is het nog rustig in het peloton. En die twee koplopers die zijn nog 1 kilometer verwijderd van de top van die koot. Ja, verrassen, dat moet je eigenlijk in iedere sport doen. De kern van sport is misschien ook wel in de Formule 1. Kijken of Max Verstappen goed wegkomt in die sprintrace ten koste van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Louis Dekker. En je ziet hoe gevaarlijk het is om er maar vanuit te gaan dat alles goed gaat. Want bij Fernando Alonso gaat het fout. Kwam niet van zijn plek en zal nu vanuit de pitlane moeten starten. En dat is dubbel pijn. Want deze opstelling betekent ook de start van de race morgen. Althans, de uitslag van deze sprint is meteen de startopstelling voor morgen. Dus gaat dit mis, dan gaat er meteen heel veel mis. Terwijl ik ook een Alfa stil zie staan achteraan. En ben benieuwd of die start überhaupt gaat gebeuren. Ik zie rode lamp, ik zie ze knipperen. Nee, start afgebroken. Start afgebroken, want Joe Gru, dat is de coureur die vorige week zo zwaar crashte op Silverstone, staat nu stil in de laatste bocht. Opkomen, rechte stuk. Heeft nu de auto weer aan de praat. Maar de start is afgebroken. We gaan nog een rondje opwarmen in de sprintrace, die toch echt om 1:05 al klaar had moeten zijn, die nu enige vertraging oploopt. Ja. Nou, dat is op zich een verrassing, maar niet de verrassing die ik zo bedoelde, moet ik eerlijk toegeven. Weer terug naar Marcella, derde set. Rybakina, is ze los? Ja, ze heeft nog steeds de breakvoorsprong. 2-1, maar Onshabeur knokt zich terug. Maakt nu haar eerste game. Je zag haar net ook even exploderen, boos worden. Ja, dat heb je dan nodig op zo'n moment als je zo'n reeks games verliest. Ook het publiek probeert haar natuurlijk te stimuleren. Gaat achter haar staan, want ze willen een spannende strijd zien. Nou, die is ook wel echt bezig, hoor. Vorige game leuk. Jabeur wint dan na een 2-0 achterstand haar service game. Slaat in die game 3 dropshots. 2 punten wint ze, eentje verliest. Maar het geeft wel aan, het is zoeken naar openingen. Het is naar voren lokken. Het is variatie. Het is leuk tennis. Goed, gaan we weer terug naar Louis. Want zo'n formatielab, ja, die duurt niet zo heel erg lang, denk ik. Hoe lang duurt het nog voor ze het opnieuw gaan proberen, denk je? Dat hangt van de nummer laatst in het veld af, is mijn flauwe antwoord. Maar dit is een heel kort baantje, kwalificatie. In 1 minuut en 4, 1 minuut en 5 seconden. Het zijn eigenlijk ook maar een stuk of 7 bochten. Maar wel hele listige bochten. Gisteren duidelijk te merken in de kwalificatie. Dan merk je dat coureurs moeite hebben om binnen de lijnen te blijven. En dus werden er heel veel tijden weggestreept. En was het grootste slachtoffer daarvan Sergio Perez, de teamgenoot van Verstappen. Die tot gisteravond 9 uur dacht, mooie tweede rij, vierde plek. Maar hij verloor al zijn tijden, bijna echt al zijn rondjes. En start als 13e. Omdat hij, laat ik het maar weer zo zeggen, buiten de lijntjes aan het kleuren was. Nou, Verstappen ook op die limiet. Ging ook maar net goed. Maar je moet hier echt op de limiet voor die hele snelle ronde. En hoe krap het allemaal was, hoe dicht bij elkaar. Ja, als je kijkt naar de 2 Ferraris op 2 en 3. Leclerc en Sainz zaten binnen 1/10 van Verstappen. Terwijl Perez, de teamgenoot van Verstappen, dus liet afweten. En George Russell de Mercedes op plek 4 heeft gezet. En dat notabene deed terwijl hij in de kwalificatie niet alleen een lijntje miste, maar gewoon de halve auto afschreef. Maar zijn tijd was goed genoeg voor de tweede rij. En dus is dat de voorhoede, is dat ook even waar we op moeten letten. Verstappen, leider in het WK. Leclerc natuurlijk zijn naaste belager. Hoewel in het kampioenschap Perez er nog tussen staat. Maar het is Verstappen tegen de Ferraris. Verstappen met naast zich Leclerc en achter zich Sainz. En hoeveel risico ga je nemen in de eerste bocht, in de eerste ronde? Weten dat hier 8 punten te verdienen zijn. De lichten staan op rood, die gaan zo uit. 2 tellen en weg zijn ze. Verstappen wat aarzelend van zijn plek, maar beter dan Leclerc. En Russell is misschien al best de weg van allemaal. Leclerc probeert aan te vallen aan de binnenkant, maar Verstappen heeft de deur al dicht. En de Ferraris zitten elkaar in de weg en in het achterveld. Iedereen die dacht, ze zullen geen risico nemen deze race. Nee, in het achterveld wordt wel uitgedeeld. Dan zie ik een Alfa Tauri achterstevoren staan. Maar veel belangrijker, aanval Leclerc aan het eind van een rechtstuk dat steil omhoog gaat. En die aanval lukt niet, sterker nog. Hij krijgt op dit moment neer aan de stok met zijn teamgenoot. Het zijn Sainz en Ferrari die met elkaar knokken om plek 2. En ja, dan weet de luisteraar genoeg. Dan heeft Verstappen even geen last, want dat is toch heerlijk. Als de rivalen met elkaar gaan knokken, gaat Verstappen er vandoor in de Oranje Zee van Spielberg. Goed, weer terug naar de Tour. Gio, die beklimming kan iedereen volgen, heb je de indruk? Ja, niet iedereen. Mikhail Morkov bijvoorbeeld, de lead-out voor... terwijl ik nu kijk, ja, dit is toch wel een momentje hoor. Thibaut Pinot, hij viel zojuist en het leek een beetje een lullig geval. Het ging bergop, maar ineens stuurt hij dan toch naar rechts. Kijken wat daar gebeurt. Of valt hij? Nee. Och. Een verzorger van Trek die daar staat met een bidon. En die hem recht in het gezicht raakt. Hij steekt zijn arm uit om een bidon. Of een bidon. Een zakje met eten aan te geven. En raakt Thibaut Pinot vol op zijn neus, zeg. Nou, het is een aangeslagen bokser. Hij gaat wel weer verder. Ik dacht even dat het einde verhaal was. En ik dacht even dat het te maken had met die kleine valpartij van zojuist. Dat hij dan toch ongelukkig op zijn sleutelbeen was gevallen. En dus de kant instuurde. Maar niets is minder waar. Hij werd gewoon geraakt door een verzorger. Nou, daar zal vanavond nog wel even over nagepraat worden, Sebas. Ja, zeker weten. Ja. Nou, die verzorger die bood wel meteen zijn excuses aan. Die stond, die sloeg hem nog eventjes op zijn schouder als het ware. Gaf hem eventjes een duwtje mee. En Thibaut Pinot zit weer op de fiets. Passeert nu de top. Hij rommelt nog een beetje aan zijn broek. Heeft de rondearts nu bij hem. Maar hij schudt het hoofd dat die niet nodig is. En twee ploegleiderswagens van zijn formatie willen nu naar de Fransman. Voor wie het inderdaad niet mee zat op deze klim van vierde categorie. Maar hij heeft nu 40 kilometer lang in dalende lijn de tijd om op deze mooie brede weg weer dat gat met het peloton te dichten. Overigens zijn er ook wel gewoon coureurs uit het wiel gereden die het moeilijk hadden op deze klim van vierde categorie. Amund Groendal Jansen bijvoorbeeld. Echt met een enorme grimas. Duidelijk te zien dat hij... Dat hij het heel moeilijk had. En ook Danny van Poppel kwam in moeilijkheden op deze coat van de vierde categorie. Tom Veders, het zag er heel erg raar uit. Dat tasje zo hoog en dan... Ja, die verzorger die is echt gefixeerd op zijn renners. Die kijkt bewijzen van door veel renners. En dus veel andere renners. Om puur zijn renners, dus zijn shirt... waar hij rekening mee moet houden, die te bereiken, zeg maar. Ja, dat dus tasje was natuurlijk helemaal niet voor hem bedoeld, want hij rijdt niet bij Trek. Nee, hij rijdt niet bij Trek. Nee. Dat tasje is niet voor hem bedoeld, maar ja, voor iemand anders die wel bij Trek rijdt. Maar ja, goed, die ziet die verzorger, die zoekt diegene. Ja. Maar eigenlijk moet het andersom zijn. Dus ja, renner moet altijd op zoek naar de verzorger. Want als je gaat slingeren met zo'n tasje, dat is, kan ik helaas uit ervaring vertellen, heel gevaarlijk. Ja, want het tasje is zwaar. Ja. En daarmee wordt het hengsel dus ook gespannen. En daar reed je tegenaan, zonnebril eraf. Ja. Ja, je bent geconcentreerd, je schrik je natuurlijk helemaal op. Ja, want je wordt eigenlijk van je fiets geslingerd door zo'n tasje. Als je daar tegenaan rijdt. Of als die eigenlijk in je gezicht geworpen wordt. Ja. Kun je die verzorger iets verwijten of niet? Nee. Helemaal niks. Dus eigenlijk gewoon ongelukkig. Nee. Ja, het is gewoon ongelukkig. Oh, ja. Dat kan gebeuren. Ja, risico van het vak. Ja. Goed, over risico's en het vak gesproken. Louis in Oostenrijk bij de sprintrace. Hoe gaat het met de Verstappen? Met Verstappen gaat het prima. Met andere coureurs wat minder. Maar daar zo meer over. Verstappen heeft een gat geslagen naar Leclerc. 2 seconden. Dat is veel hoor in 4 ronden. En dat komt omdat Leclerc en Sainz met beide Ferrari's elkaar in de weg zaten. Aan het knokken waren. En de teamleiding laat dat ook gebeuren. Die hebben van tevoren gezegd ze mogen met elkaar vechten om de zegen. Maar als je tweede en derde rijdt is dat misschien niet het handigste. In een sprintrace waar we al 4 van de 23 hele korte rondjes hebben gehad. Het duurt hier 1 minuut en 8 en dan zit hij er alweer op. Althans... aan boord bij Verstappen, die de snelste ronde noteert. Russell in de Mercedes 4e. En hoe is het dan met die andere Mercedes? Lewis Hamilton 10e. En hoe komt dat? Hamilton is degene die problemen had in bocht 1. Die het aan de stok kreeg met Pierre Gasly in de AlphaTauri. Gasly achterstevoren. En Hamilton moest even van zijn gas af even voelen of die auto nog oké was. En dat is hij. Maar hij heeft wel terrein verloren. Hamilton dus 10e. In een weekend dat voor hem niet lekker loopt. Maar hij moet er nog wel wat van zien te maken. En je moet hier 8e worden om 1 punt te scoren. En wie rijdt er 8e? Ja, dat is toch knap. Sergio Perez, de teamgenoot van Max Verstappen van 13 naar 8. Die heeft heel veel goed gemaakt. Waar Hamilton het notabene laat liggen door die touché met Gasly. Maar vooraan lijken de kaarten op dit moment redelijk geschud. Met nog 18 ronden te gaan. Over ruim een kwartier zijn we al klaar. Zo snel gaat het. Verstappen op weg naar 8 punten. Met daarachter Leclerc en Sainz in de 2 Ferraris. Goed, Wimbledon finale 1-1 in sets. Je hoopte op een spannende derde set. Zit dat erin, Marcella? Ja, dat zit erin. En ik hoop echt straks op een super tiebreak bij 6-6. En dat zou best wel eens kunnen gebeuren. Want reken maar dat er straks ook zenuwen door de keel gieren. Als bijvoorbeeld Rybakina, die een break leidt met 3-2. Als die straks voor de wedstrijd bijvoorbeeld moet serveren. Wat gebeurt er dan? Krijgen ze dan visioenen? Ik ga Wimbledon winnen. Ja, en dan gaat het meestal mis. Jabeur heeft het moeilijk. Je ziet haar steun zoeken bij haar coach, bij haar echtgenoot, bij haar sportpsycholoog. Want ze heeft nu alles nodig om zich te focussen. Eerste set ging zo makkelijk. Tweede set had ze kansen, maar die benutte ze niet. En toen verloor ze achter elkaar. Ja, dan zit je mentaal een beetje in de knoop. En nu, in die derde set, moet ze steeds vanuit achterstand, 2-0, 3-1 achter, moet ze steeds die aansluiting zien te vinden. Het is 3-2 voor Rybakina. Die leidt dus met een break. Maar sluit ons Jabeur niet uit. Het is nationale feestdag in het Midden-Oosten voor die moslims ter wereld. En dat is ons Jabeur ook. Ook zij zal visioenen hebben wat er gebeurt in haar thuisland Tunesië als zij die titel wint. Dus goh, wat wordt dit spannend straks. Ik hoop echt op een super tiebreak. Je t'ai juré grand amour, alors abandonne, donne-toi. Belle, tu me tues, quand d'un air câlin, d'une voix menue, tu me fredonnes ce refrain. Petit bonheur deviendra grand. Pourvu que Dieu, pourvu que Dieu nous prête amour toujours. Petit amour deviendra grand. Tout doucement avec le temps et les serments autour. Cœur à cœur, main dans la main, nous traversons la vie à grands pas de géant. Belle, ça n'est pas malin. Quelques pas encore et nous aurons cent ans. Belle, ça me tue de t'imaginer toute vieille et bossue, tant et tant à me marmonner. Petit bonheur deviendra grand. Pourvu que Dieu, pourvu que Dieu nous prête amour toujours. Petit amour deviendra grand, tout doucement avec le temps et des serments autour. Tu m'as dit très tendrement, je connais une femme, il était une fois. Ils eurent beaucoup d'enfants, et nous en aurons 12, épouse-moi. Avec ces mots-là, allez va, je te salue. Tiens, connais-tu ce refrain-là? Petit bonheur deviendra grand. Pourvu que Dieu, pourvu que Dieu nous prête amour toujours. Petit amour deviendra grand. Tout doucement avec le temps et les serments autour. Petit bonheur deviendra grand. Pourvu que Dieu nous prête amour toujours. Petit amour deviendra grand. Tout doucement avec le temps et les serments autour. Petit bonheur deviendra grand. Dat is wel mooi. Tom Velers hoorden zijn kinderen in het achtergrondkoortje. Alleen maar papa, papa. De hele dag. Waarom zeggen ze nooit eens mama, mama, mama? Ja, het is wel andersom hoor. Marcella, is het al 3-3 of is het 4-2? Nee, het was bijna 3-3. 3-2 dus voor Rybakina en 0-40 op haar service. Maar Jabeur verprutst het. Nou ja, ze kan het nog steeds doen, maar het is juice geworden. Die zesde game, wat is die belangrijk. En wat is het leuk tennis. Je ziet ook die spelersboksen met familie, met coaches, met aanhang opveren. Schreeuwen, aanmoedigen. Ja, dit is de Wimbledon finale die we willen zien. Trouwens, de ouders van Jabeur hebben geen visum gekregen om te komen kijken naar hun dochter. Dat is natuurlijk wel heel sneu. Maar goed, zij heeft voldoende steun wat betreft haar echtgenoot, coach en vrienden die in die box zitten. Het is dus nog steeds 3-2 in die derde set voor Rybakina. Die knokt zich terug, weert breakpoints af en het is weer 40 gelijk. Louis Dekker, Verstappen had een gaatje richting de Ferraris. Ja, dat gaatje blijft helemaal. Leclerc nu wel de snelste ronde rijdt met de Ferrari. Maar dat gat is al 3 seconden. En hoe komt dat? Omdat Leclerc en Sainz echt heel erg hard met elkaar aan het vechten waren. Elkaar bijna van de baan duwden. En ja, dan is het natuurlijk een makkie voor Verstappen die nog meer fijn nieuws heeft. Want het is natuurlijk heerlijk om te zien voor Red Bull Racing dat Sergio Perez na die totaal mislukte kwalificatie zich naar voren aan het knokken is. En met groot gemak, want hij ging van 13 naar 8. En nu is hij al zesde. Hij gaat als mes door de boter. En dat biedt perspectief voor morgen. Terwijl ik een auto eraf zie gaan, dat is Sebastian Vettel. Ook niet voor het eerst. De grote vraag is, staat hij daar zodanig in de weg dat we een safety car krijgen? We hebben nu het WK achteruitrijden met Vettel in beeld. Want die auto heeft een achteruit. En het is wel een mooi gezicht hoor. Hij gaat vol gas achteruit de grindbak uit en gaat door. En dat is belangrijk, want dat betekent dat de race ook door kan. Dat geel weer groen wordt. Groene vlag, geen safety car, geen gedoe. Het zou vervelend zijn geweest voor Verstappen die een fijne marge heeft van 3 seconden. Beide Ferraris erachter. En de rugdekking van Sergio Perez, die is er nu nog niet. Maar nu op de zesde plek gaat aanval open op plek 5. En dat zou dan ook zijn startplek zijn voor morgen. En daar heb je wat aan die tweede Red Bull achter de Ferraris. Want dat zal nog wel zo gebeuren. Nou, Vettel is inmiddels weer door. Die race is naar de knoppen voor de Duitser. Niet voor het eerst dit jaar. Het was gewoon weer een touché tijdens de inhaalmanoeuvre. Ja, Vettel in de hoek waar de klappen vallen. Maar Verstappen in de hoek waar het oogsten is. En niet zo'n klein beetje. Het levert maar 8 punten op. Maar ook een zetel voor morgen als het zo gaat. Sebastian, we zitten binnen de laatste 40 kilometer. Is het spel al op de wagen? Ja, het gaat ontzettend hard naar beneden. Dit is ook een sprintrace op een enorme mooie brede weg. Goed asfalt trouwens. Goede koersomstandigheden. Weinig verkeersbelemmerende maatregelen. En dat is maar goed ook. Want het is echt een gigantische snelweg. Deze baan naar beneden. 83 kilometer per uur rijden we op dit moment achter het peloton. Waar Thibaut Pinot nog altijd niet in is teruggekeerd. Hij rijdt zo'n beetje achter de derde ploegleiderswagen, denk ik. Of de derde auto in de kolonne. Andere rijders ook die gelost werden net voor de top van die beklimming van via de categorie die ook proberen terug te komen. En dat zorgt natuurlijk in zo'n afdaling echt voor gevaar. Hoe mooi dan de weg ook is zonder al te veel gevaar vanwege de belemmerende maatregelen. Ik draai me nog eventjes om. Daar rijdt ook Asgreen nog tussen de wagens die probeert terug te keren in het peloton. Dat nog altijd moet jagen op de twee koplopers. Want Catania en Fred Wright, die rijden daar nog altijd zo'n 2 minuten vooruit. Zou het dan toch voor de aanvallers vandaag op weg in ieder geval naar Lausanne. Een andere voormalige aanvaller, Frederik Friesel, die zit in ieder geval niet meer in het peloton. Want hij kon het tempo ook in de grote groep niet meer bijhouden. Terwijl nu Thibaut Pinot om de wagen heen stuurt van de rondearts. En zometeen samen met Michael Morkov weer aan gaat sluiten in het peloton. Marcella, Rybakina die ruikt bloed, denk ik nu. Ja, hele belangrijke fase hoor. En wat was dat een belangrijke game. Die zesde, Jabeur had op 3-3 kunnen komen. Stond 0-40 op de service van Rybakina. Mist op een gegeven moment een dropshotje nou met een millimeter. Ze vroeg de challenge nog aan, maar tevergeefs. En het werden 5 punten op rij voor Rybakina. Die op een 4-2 voorsprong komt in die derde set. En Jabeur heeft het nu heel moeilijk. Ze is ook eigenlijk de mindere, als ik heel eerlijk moet zijn. Want Rybakina speelt aanvallend, is al 16 keer deze derde set naar het net gekomen. En dus weerhoudt ze Jabeur van de strijd en van haar eigen spel af. Het is nu 30-40 op de service van Jabeur. Het kan dus 5-2 worden, want het is breakpoint. Gaat het dat worden? Tweede service voor de Tunesische. Rybakina, oh, wat is ze dicht bij de winst. Maar ja, je weet wat er dan gebeurt. Goeie return hier van Rybakina. De voorhand heel diep met spin. Goeie beheersing. En dan de voorhand inside in. En dan gaat die bal van Jabeur uit. En het wordt 5-2. Een dubbele break voorsprong nu voor Elina Rybakina. En dadelijk mag zij gaan serveren voor de Wimbledon Championships. Ja, dat lijkt dan beslist in ieder geval. Louis, dat lijkt het bij jou ook. Wordt het een ouderwetse optocht of zit er nog ergens spanning in het veld? Nee, er zit nog wel spanning, maar het had zoveel leuker kunnen zijn als Ferrari gewoon had besloten, jullie gaan samen knokken tegen Verstappen en niet tegen elkaar. En dus zien we nu weer de snelste ronde van Charles Leclerc. Het gat terug naar 2,3 seconden. Het was 3 seconden. Dus de voorsprong van Verstappen wordt iets minder comfortabel, terwijl Sainz wel weg is. Die zit er een paar seconden achter inmiddels. Russell vierde. En wat heel bijzonder is om te horen, Sergio Perez, de teamgenoot van Verstappen, is ook een halve Nederlander. Want iedere inhaalmanoeuvre wordt bekroond door gejuich van 50.000, 60.000 Nederlanders. Omdat ze weten, als Perez naar voren komt, is dat fijn in de strijd met Ferrari morgen. Perez vijfde ten koste van Ocon. Van 13 naar 5 in, nou wat is het? Amper 20 minuten. Die geeft zijn visitekaart af, Perez. Verknalde het natuurlijk gisteren, maakt het vandaag ook weer goed. En als je ziet hoe makkelijk hij gaat, valt toch meteen op hoe moeilijk Lewis Hamilton naar voren komt. Negende nu. En hij moet achtste worden voor één schamel puntje. Probeert het nu bij Mick Schumacher. Ja, echt, die rijdt achtste. Twee hazen achter elkaar. Magnussen en Schumacher. En Hamilton is er nog steeds niet voorbij. Verstappen leidt, nog 8 ronden te gaan. Ja, Gio, in die afdaling, het gaat hard, hè? Ja, het gaat hard, maar nu even niet. Want de koplopers die moeten nu weer eventjes een heel klein hupje nemen. En dan komt de dame daar met dat bord waarop staat hoe groot de voorsprong is. En dan lezen ze dat de voorsprong inmiddels terugloopt in de richting van 1,5 minuut met nog 32 kilometer te koersen. Dus weten ze dat het een zinloze operatie is. Maar ja, Cattaneo is wel een hele goede tijdrijder. Hè? Werd tweede in de nationale kampioenschappen dit jaar in Italië. Werd vierde in de tijdrit in de Dauphiné. Kortom, die kan nog wel even tempo rijden. En Wright is blij dat hij erbij zit. Voorlopig hebben ze nog die voorsprong, maar het peloton komt eraan. Marcella, zij is alweer begonnen aan game nummer 8. Ja, het is 5-2 dus in die derde set voor Elina Rybakina. En het is 15 gelijk op haar service. Ja, zij heeft een kanon van een service. Ze was de beste serveerster dit toernooi met veel aces. Die zagen we niet anderhalve set. Ze is daarna wel beter gaan serveren. Maar hier, ja, ook een dubbel foutje. Hè. Je weet, het is spannend. En van de week vroeg iemand, ja, maar wat voel je dan? Wat gebeurt er dan? Ja, je voelt dat je arm ineens zwaar wordt. Ja, dat is niet voor te stellen. Je benen worden zwaar en dus ga je minder bewegen. Je arm wordt zwaar en dus heb je minder bladverzwelling. En komt er eerder een dubbele fout op zo'n tweede service. Het is 15 gelijk. Ja, kan Jabeur nog wat terugdoen? Ik denk dat heel veel mensen de duimen zullen draaien voor Jabeur. Want het is natuurlijk een sprookjesverhaal voor de Tunesische. Maar gaat het gebeuren? Het is 15 gelijk. De rally. Jabeur moet alles geven. Die zoekt de voorhand op van Rybakina. Dan komt er weer zo'n dropshot. We hebben er zoveel gezien. En dan een hele mooie backhand volley van ons Jabeur. Ze is geconcentreerd, ze is gefocust. Het vuistje wordt gebald. Want ze is er nog lang niet hoor, 5-2 achter. Maar wel 15-30 voor op de service van Rybakina. En er zal toch ook best wat angst door de benen en armen gaan van Rybakina. We zullen dadelijk horen wat hier gebeurt. Ja, het is nog niet gedaan. Verstappen is ook nog niet gedaan. En de twee koplopers, dat is ook nog niet gedaan. Zometeen na 5, dan wordt het gedaan. Dus zo terug. Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e-eeuwse kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda. Klanttevredenheid is ons mooiste bezit. Al het andere kun je leasen. Hilterman Lease biedt mobiliteit en bedrijfsmiddelen voor ondernemend Nederland. Hilterman.nl. Hilterman met dubbel N. Boek je tickets op beleefhetwondervangouda.nl.

Nee, dat gaat zeker niet lang meer duren, want ronde 22 loopt. En ja, dat klinkt gek, ronde 22. Meestal moet je er dan een stuk of 70, maar er staan er maar 23 op de klok vandaag. En dus is Verstappen bijna klaar voor de laatste ronde. Moet nog even een paar bochten pakken. Maar dit circuit heeft maar een bocht of 7 eigenlijk. Officieel zijn het er 10, maar het is net wat je een bocht noemt en wat niet. En Verstappen heeft echt geen centje pijn. Heeft deze zegen, nou, ik ga niet zeggen cadeau gekregen, maar de Ferraris hebben elkaar zo in de wielen gereden in het begin dat Leclerc nu aan de lopende band de snelste ronde scherper zet, maar gewoon eigenlijk geen klap meer dichterbij komt. Ja, het gat gaat dan richting de 2 seconden. Het was 3. Maar dat red je niet, terwijl de laatste ronde loopt en Verstappen op weg is naar 8 WK-punten. Die voorsprong is al zo enorm in het WK. Nou, het is niet een enorme klap die hij vandaag uitdeelt. Wel een tikje, want als je deze sprintrace wint, krijg je 8 punten. De nummer 2 krijgt er 7. Dus de voorsprong op Leclerc groeit met maar liefst 1 punt. Alle kans voor Ferrari om dat morgen recht te zetten. Maar ik denk dat ze wel dan even flink moeten gaan vergaderen hoe ze dat gaan aanpakken met z'n tweeën. Want teamwork betekent ook dat je samen de strijd moet openen tegen je rivaal. En moet profiteren van Sergio Perez op plek 13. En nu met Perez die van 13 naar 5 is geklommen en het daar vandaag bij laat, weet je dat het morgen toch weer Ferrari met 2 auto's tegen de 2 auto's van Red Bull gaat worden. Met misschien George Russell in de Mercedes daar intussen. Die rijdt 4e. Maar die is normaal gesproken geen partij voor Sergio Perez morgen. En dus is alles bij het oude. Red Bull en Ferrari heersen. En Verstappen, dat is ook bij het oude, heerst op zijn circuit. Want het is niet helemaal correct zoals ik het zeg, maar hij wint hier toch echt bijna altijd. Hè. Hij pakt bijna altijd pole, hij wint de sprintrace. En hij pakt in ieder geval de eerste klap 8 punten. Wint hij morgen ook en zet hij de snelste ronde neer, dan worden het er weer 34, net als op Imola. Maar laten we niet te hard van stapel lopen. Verstappen wint in Oostenrijk. 8 punten, de Ferrari's zijn verslagen op 2 en 3. Leclerc en Sainz, die moeten nog even gaan praten hoe ze het hier hebben laten liggen. Goedemorgen, het vervolg natuurlijk ook in Radio Tour de France. Even naar de Tour kijken hoe het met de twee koplopers gaat. En met name het verschil richting het peloton, Gio. 22,5 kilometer nog. En die koplopers, die twee koplopers, Cattaneo en Wright, hebben een voorsprong van 1 minuut en 10 seconden op het peloton. Ze zijn een beetje onder aan het meer van Genève aangekomen. Nog niet helemaal, maar de afdaling, de echte steile afdaling is afgelopen. Snelheden wel nog steeds hoog tegen de 60 kilometer per uur. Goed, dan gaan we nu naar het NOS-journaal. Hier is Jelle Visser. Zo'n 100 boeren uit Nederland en België hebben vanmiddag actie gevoerd bij steenwolfabrikant Rockwool in Roermond. Volgens de boeren stoot de fabrikant van isolatiemateriaal dagelijks meer ammoniak uit dan zo'n 80 veehouderijen tezamen. Liever ammoniak uit stront als uit Roermond, stond er op een van de spandoeken. De organisatie Farmers Defence Force Limburg zegt vaker dit soort acties te zullen gaan voeren. De misstanden in de ticketverkoop nemen toe en daarom moet er strengere wetgeving komen. Daarvoor pleiten verschillende organisaties in de culturele sector. Concerthal Ziggo Dome kwam de afgelopen weken veel valse kaartjes tegen bij concerten en spreekt van schering en inslag. Ook bij Mojo Concerts, de Consumentenbond en Fraude Helpdesk kwamen tientallen meldingen binnen. Het gaat om soms meerdere keren doorverkochte toegangskaartjes die niet bij de officiële ticketverkopers zijn gekocht. In België geldt al langer een algeheel verbod op het doorverkopen van tickets met winst. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben naar eigen zeggen ING-kantoren door het hele land bezet. Ze eisen dat de bank stopt met het financieren van de fossiele industrie. Volgens de activisten zijn tientallen filialen in verschillende steden bezet en hebben sommige actievoerders zich vastgeketend. ING meldt dat er actie wordt gevoerd, maar dat er geen sprake is van bezetting. Het werk zou gewoon doorgaan. Extinction Rebellion voerde dit jaar al vaker actie tegen het fossiele beleid van ING. Jelena Rybakina heeft als eerste Kazachse tennisster Wimbledon op haar naam geschreven. De mondiale nummer 23 versloeg in de finale de Tunesische Ons Jabeur, de nummer 2 van de wereld. Ze had 3 sets nodig en die won ze met 3-6, 6-2 en 6-2. Rybakina en Jabeur stonden allebei voor het eerst in een Grand Slam finale. Jabeur stond als eerste vrouw van Arabische en Afrikaanse afkomst in een halve finale van een Grand Slam. En dan het weer. Vanavond trekken de buien uit het noorden en oosten weg. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt dan af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de loop van de dag in het westen wat meer ruimte voor de zon. Het wordt dan maximaal 21 graden.

En dat was echt zonder obstakels. Zitten we nu in de buitenwijken van Lausanne. En daar zijn toch wel veel vluchtheuvels. Veel van die obstakels in het midden ook. Waar die coureurs omheen moeten sturen. Maar gelukkig loopt het allemaal goed af. Niet alle renners trouwens zijn teruggekeerd in het peloton. Zoals de voormalige vluchter Frederik Friesel. Die rijden hier nog achter. Maar de bezemwagen is volgens mij maar een paar kilometer hier achter weg. Het peloton nog altijd dus in de jacht. Maar het verschil wordt kleiner en kleiner. En nu pas krijgt Pierre Latour inderdaad een nieuwe fiets toegewezen van zijn ploegleider. En kan die de achtervolging op het peloton naar die mechanische pech gaan inzetten. Tom Velers, weer zo'n gevaarlijke bocht met zo'n vluchtheuvel. Direct na die bocht. Ja. Dan hou je toch elke keer je hart vast. Dat gebeurt, of niet? Ja, als renner dan, je duikt er gewoon in. En je neemt die risico's voor lief eigenlijk. Maar als je dan aan de kant zit. En ook voorheen had ik dat in de ploegleidersauto net zo. Mm. Dan denk je, als dat maar goed gaat. Maar weet je van tevoren dat die vluchtheuvel eraan komt? Ken je het zo goed uit je hoofd? Of word je gewaarschuwd? Zo goed kennen die jongens dat niet uit het hoofd. Dus dat is eigenlijk... vertrouwen op de omstandigheden, zeg maar. Over het algemeen, of er staan hooibalen, of er staan seingevers. Maar het is maar net of ze dat halen en relevant vinden om te staan. De laatste 15 kilometer zitten we nu in. Wat zie je? We zagen net de UAE op plekje 2, laat maar zeggen, met de hele groep. En Jumbo-Visma, die eigenlijk wel de toon zetten qua snelheid. Wat zie je? Zie je er iets in veranderen, of is dat nog steeds de teneur? Ja, kijk, wat je ziet is de jongens die op kop rijden, vooral Bike Exchange en Jumbo-Visma, de ploegmaten daarvan, die eisen nu eigenlijk hun plekje op. Het is een beetje hiërarchie in het peloton, dat de jongens die op kop rijden, die worden ook gedoogd om daar pal achter te rijden. Met als doel? Met als doel om uit de problemen te blijven. En eigenlijk de best mogelijke positie te rijden. Want als jij van die obstakels wat we net zagen... daardoor is het eigenlijk dat het weer op een heel lang lint getrokken wordt in het peloton. Ja, en als je dan achteraan rijdt, dan zit je constant op een rekketje eigenlijk. Mm. En het liefste wil je gewoon voor in het peloton. Dan krijg je een obstakel. Dus het is voor de klassementrenners. Het is niet zozeer dat we iets kunnen verwachten van de ploegen die nu aan kop tempo maken. Nee, die willen gewoon dat gat en kleiner maken en kort houden en het tempo zo hoog houden dat er geen uitvallen komen. Ici Radio Tour de France. NPO. NPO. Radio 1. De Tour. 2022. Radio Tour de France. Maldon en Zoekmachine. Regenwegen, vers asfalt. Ja, wat kan er eigenlijk misgaan? Het is een mooi gezicht om te zien hoe die ploegen zich formeren op dit ogenblik, Gio. Ja, maar er kan heel veel misgaan, hoor. Want het is een lastige aankomst. Zeker als we straks echt in de straten van Lausanne zijn. En dan die straatjes moeten doorkruisen met veel bochten. Met toch ook wat van die middengeleiders die dan lastig daar in die weg liggen. Waar de renners dan voortdurend omheen moeten slingeren. Je ziet dat ook nu voortdurend gebeuren. De ploeg van Ineos, gegang maakt door Filippo Ganna, de wereldkampioen tijdrijden. Helemaal aan de linkerkant van de weg. Rechts zien we dan de ploeg van Jumbo-Visma. Een beetje het vertrouwde beeld. Natuurlijk met die groene trui van Wout van Aert daarachter. Het is Steven Kruiswijk die daar het tempo opvoert en de voorsprong teruggebracht heeft inmiddels tot 36 seconden. En dan wordt die weg in één keer weer smaller. Want dan moeten ze op 10 kilometer van de streep ineens weer aan één kant van een rotonde langs. Ja, en dat zijn dan dadelijk de gevaarlijke dingen voor het peloton. De twee koplopers komen daar prima door. Ze zijn nog 5 kilometer verwijderd van de Place de la Navigation. Want daar begint de klim, daar aan de haven, aan het meer van Genève. Draaien ze zo meteen krap linksaf en dan begint die slotklim. Van uiteindelijk dan 12 kilometer in de laatste kilometer. Sebas aan de achterkant van het peloton. Gaat het daar allemaal goed? Ja, het gaat allemaal goed. Maar het is er nu nog wel inderdaad goed sturen, hoor, door de renners. En dan zie je ook met name bij die rotondes, zoals net ook, vlak voor het spandoek van de laatste 10 kilometer, dat er dan een aantal wagens echt springend en al over zo'n rotonde gaan. Ook net na dat spandoek van de 10 kilometer weer een rotonde. En daar hebben ze dan stroobalen neergezet ter bescherming. Maar ja, dat moet je maar net zien, zodat je daar niet overheen kunt springen. Want zo'n stroobal is toch een stukje hoger dan de stoep van die rotonde. Dus kortom, het is best wel link, hoor. Hier in deze fase, in de laatste 10 kilometer dus inmiddels aanbeland. De aanloop richting Lausanne. De weg loopt hier ook weer ietsje naar beneden. Waardoor dat jagende pak, dat grote peloton waar tot nu toe alleen helpers uit zijn verdwenen. Wat dat betreft geen belangrijke namen gelost zien worden. Op dit moment toch met 70 kilometer per uur richting het stadscentrum dendert aan de rand van het meer. Een hele andere aanloop en een hele andere finish ook dan in 2000, toen Erik Dekker hier in Lausanne zijn derde ritzege boekte in de Tour. Tom Velis, het lijkt wel een perron. Hè? De ene trein naar de andere die verschijnt voor je ogen. Ze zijn dualeren met elkaar. Ja, ik wou zeggen, welke treintjes zie je allemaal geformeerd worden nu? Ja, ook Alpecin onder andere. Maar heel veel treintjes die hebben het goed op de rails. En onder andere Alpecin, onder andere Ineos, onder andere Jumbo-Visma. En ik zie daar inderdaad weer Pogacar met één teamgenoot tussendoor rijden. Zich nog steeds handhavend en natuurlijk ook goed te zien in zijn gele trui. Mm-hmm. Maar het is echt een achtbaan die laatste kilometers richting die klim. Dus daar wil je gewoon in goede positie beginnen. Mocht daar een coup gepleegd worden. Ik wou net zeggen, verwacht jij nog een coup? Ja, goed. Het eerste gedeelte van de klim die loont zich er niet meteen voor. Maar halverwege voor die laatste 2 kilometer, daar kunnen ze misschien iets gaan doen. Ja, fascinerend wordt het in ieder geval. En eigenlijk is het dat al. Sebastiaan op de motor. Draaien, keren, linksaf, rechtsaf, weer van die verkeersobstakels ontwijken. En als de renners dan zojuist rechts zijn gegaan, dat is het peloton al, dan wordt de weg weer wat breder. Niet zo heel veel publiek in dit gedeelte van Lausanne. Sommige ploeggenoten van kanshebbers laten het weer lopen. Ik dacht ook aan de rechterkant een groepje te zien ploeggenoten van Mathieu van der Poel die naar voren kwamen. Gisteren ging het alweer een stuk beter met Mathieu van der Poel op La Super Planche de Belfier. Ik ben wel benieuwd hoe hij zich voelt. Aan de voorkant, daar is het breed uit. De gele trui een beetje aan de linkerkant van de weg. Jumbo-Visma goed gegroepeerd van voren. En dan achter die bol daarvoor aan is het de rest van het peloton. Dat in een lijn als het ware naar achteren gaat. In de straat inmiddels van Lausanne dus. We hebben echt het stadscentrum ook wel zo'n beetje bereikt. En ik hoor op de koersradio, Gio, om Solantet. Nou, wie is dan die ene man die alleen aan de leiding rijdt? Ja, we hebben nog maar één koploper en dat is Fred Wright. Die mag dan uiteindelijk gaan voor die prijs van de strijdlust. Want ja, dat is toch een beetje traditioneel. De renner die het laatst overblijft van de oorspronkelijke kopgroep, die krijgt die prijs voor de strijdlust. Mag die toch even het podium op? Dat is aardig. Hij heeft 30 seconden voorsprong op dat jagende peloton, waar inderdaad een heel treintje van Alpecin aan het rijden is. En waar Mathieu van der Poel nog steeds keurig ook vooraan met zijn snuffert erbij zit. Kortom, misschien is Van der Poel wel wat van plan. Als hij inderdaad de benen weer heeft teruggevonden naar die matige openingsfase van deze Tour. Mats Pedersen moet eraf in het peloton. We zijn 6 kilometer verwijderd van de streep. Ja. Spannend, man. Kan ook nog. Van der Poel zit hij wel op kop. Dus waarschijnlijk is hij wat van plan voor een teamgenoot in plaats van zelf. En gaat hij overleven tot aan de rustdag. Het is echt chaos nu. De wasmachine die staat op volle toeren, volgens mij. Ja. Kortom, bedoelt iedereen probeert te vechten voor zijn positie op dit ogenblik. Jullie hebben gespeeld. Sebas en Matthews, kansrijk, denk ik. Zeker. Nog. Zeker. En Gio van Aert, ook nog. Ook. En ook nog. Lucas Mollema wordt minder, hè? Zie je die nog eens een kans hebben of nee, niet? Nee, voor een aankomst als deze in een peloton als deze. Kijk, als het een kopgroep was geweest, dan had hij meer kans gehad. Ja, Vingegaard had jij gezegd. Ja. Zie je dat nog gebeuren? Ja, ik hou mijn duimen gedrukt. Ja, goed zo, Rappie. Ontknoping zit eraan te komen. Het worden spannende 5 laatste kilometers, Gio. Ja, het kan allemaal trouwens, hoor. Want het is toch een beetje een rare aankomst. We krijgen natuurlijk eerst vanaf dat pleintje daar bij de haven. Dan krijgen we een klimmetje van 6,6% gemiddeld over een kilometer. De tweede kilometer is alweer minder steil, 4,8. Dan gaat het zelfs even naar beneden. En dan krijgen we dat hele steile stuk met maximaal 12%. En op het einde loopt het weer even vlak af. En dat betekent gewoon dat er toch echt meerdere kanshebbers zijn. De echte klimmers, de klassementsmannen, zouden zich inderdaad op dat 12% stuk ook nog wel laten zien. Net als de punchers. Voorlopig is het nog steeds Fred Wright die alleen rijdt en die inmiddels dat pleintje gepasseerd heeft en begonnen is aan de klim. 4,8 kilometer klimmen, gemiddeld 4,6%. Maar we weten dat het straks heel erg steil wordt. En het gat dat hij heeft op het peloton, nog maar 18 seconden. Nou, Mathieu van der Poel gaat het niet zijn vandaag. Want Mathieu van der Poel heeft zich laten uitzakken uit het peloton. En die keek naar beneden, naar zijn fiets. Heeft hij een materiaalprobleem? Heeft hij de benen niet? Ik heb geen idee. Warren Barguil is de man die op kop van het peloton doortrekt. Die gaat het in zijn eentje proberen. Maar ja, die komt ook niet heel ver weg. En ze hebben nog steeds 18 seconden achterstand op de leider, op Fred Wright. 15 seconden nu. En de gele trui, ja, die rijdt gewoon weer in het derde wiel. Het zal toch niet gebeuren, hè? Voor de derde op één volgende dag, Tadej Pogacar. Procent is het stijgingspercentage op dit moment. En volgens mij hebben ze Fred Wright inmiddels ingelopen. Even moeilijk te zien. Tadej Pogacar in de 2D. Fred Wright rijdt er nog voor. Nog een heel klein stukje. Er werd ineens geen tijdverschillen meer gegeven. En dan denk je dus dat die koploper is ingelopen. Maar ineens zien we hem weer zitten. Pogacar zit daar vooraan in het wiel van Maika. Ik zie Vingegaard, dus kansrijk Vingegaard. Wout van Aert zit er ook nog goed bij. Geraint Thomas zit daar nog goed bij vooraan. En dan krijgen we aan de linkerkant van de weg een van de renners van Bora. Die dan naar voren opschuift. En dat is dan Patrick Konrad, de Oostenrijker. Maar ze hebben hem nog steeds niet te pakken. Fred Wright rijdt nog steeds op kop. 3,7 kilometer te koers. Natuurlijk is Fred Wright een vogeltje voor de kat, want hij wordt nu opgevreten door dat peloton, aangevoerd door Patrick Konrad. Met Maika in het wiel, daarachter dan Pogacar en dan de rest. De bollentrui moet trouwens ook lossen. Magnus Kort, Dat is niet zo verwonderlijk. Vingegaard zit in het wiel bij Pogacar. Nog steeds klassementsmannen tegen de punchers, tegen de sprinter zelf. Die Sagan ook nog zitten naast de groene trui van Wout van Aert. Het is een zootje door elkaar, maar dat maakt deze etappe wel heel erg leuk. Kilometer nog te klimmen. Patrick Konrad is op dit moment de eerste man in dat peloton. Maika zit daar achter. Hey, dan krijgen we weer een losser. Bauke Mollema moet lossen. Dus degene die hem gespeeld heeft, die kan ook een dikke streep zetten door zijn klassementen. Bauke Mollema dus eraf op die klim. Nog 2,9 kilometer. En er valt een gaatje achter Jonas Vingegaard. Dat betekent dat de gele trui zit daar nog voor. Maar er valt gewoon een gaatje naar de rest. En dan moet Wout van Aert opschuiven. En dat doet hij op dit moment ook. Hij probeert weer de aansluiting te krijgen met het wiel van Jonas Vingegaard. Hij krijgt de aansluiting. 2,9 kilometer nog. Thibaut Pinot is eraf, de man die een klap kreeg van het etenszakje van de verzorger van Trek. Hij moet er nu af in de klim. Terwijl ik nog steeds kijk naar Patrick Konrad. Die doet veel werk voor Alexander Vlasov, de man die zo ongelukkig was in de afgelopen dagen. Maar inmiddels gewoon in dat eerste groepje zit, in de groep met favorieten, met Vingegaard. Met daarbij natuurlijk ook de gele truidrager die gewoon even omkijkt. Pogacar met Wout van Aert. Ja, wat zitten er veel mannen daar bij elkaar. Natuurlijk Michael Matthews zie ik daar ook zitten. Thomas zit daar. Kortom, alle grote namen zitten daar bij elkaar. We hebben nog 2 kilometer. Naar elkaar. Het is een groep van een man of 30, misschien 35 man. Veel meer zal het echt niet zijn. Het zijn de mannen die overgebleven zijn naar dat eerste gedeelte. Maar nu gaan we naar het steile gedeelte. Nu gaat de weg ook steiler omhoog in de vechten. Achter die renners, daar zie je het meer van Genève liggen. Blauw in de zon. En de renners kijken vooral naar voren in de richting van dat Olympisch Stadion van Lausanne. Wout van Aert zit eigenlijk in een zetel als je kijkt. Maar ja, Matthews zit er ook nog bij. En die kan ook een aardig eindje sprinten. Ik zie daar Alexis Viermo. Die zat er ook nog bij, maar die moet er nu af. Dus daar hoeven we geen rekening mee te houden. Nog 1,5 kilometer en ze zitten klaar om zo meteen die punch te gaan leveren. Die klap uit te delen voor de etappeoverwinning. Nog een man om rekening mee te houden. De man in de witte trui. De man die bij team Ineos rijdt en die toch echt een hele goede indruk maakt in deze Tour. Thomas Pidcock, veldrijder, mountainbiker, wegrenner. Kortom, hij kan alles. Hij reed niet voor niets in die witte trui als de nummer 2 achter Tadej Pogacar. Die ook nog steeds voor de jongere trui meegaat. De een na de ander gaat eraf in het pelotonnetje. Maar de grote namen blijven bij elkaar. En Maika gaat nog maar weer eens op de pedalen staan. Nog 1 kilometer te gaan. En nu is het aan de grote namen. Nu moet Maika, die nog 1 keer op de tanden bijt, moet zo meteen gaan afgeven. Pogacar in de gele trui zit in zijn wiel. Daarachter zit Vingegaard. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden deze Tour blijkbaar. Daarachter zit de groene trui van Wout van Aert. Zie ik Vlasov ook nog zitten. En zo gaat dat hele pak. Adam Yates zit daar ook nog pal achter. En de sprinter, Homar. Matthews zit er ook bij. Natuurlijk zit Matthews erbij. Michael Wood zit er goed bij. Kortom, ze moeten zo meteen uit hun hok komen. Want het is nog maar 750 meter. De weg vlakt wat af. Het wordt minder steil. 6-7%. Meer is het niet. Maar ze zijn er nog niet. En de adem is ze zo langzamerhand wel benomen. En wie durft als eerste aan te vallen? Wie gaat zo meteen als eerste weg? Je weet het, als je te vroeg weg bent, dat heeft Taco van der Hoorn wel gezien, dan ben je geklopt. Dus je moet niet te vroeg, terwijl de weg nu weer wat verder afvlakt. We maken een flauwe bocht naar links met nog 500 meter te rijden. En die groep is uitgedund nu tot een man of 25. Met nog steeds die gele trui daar in het tweede wiel, in het wiel van zijn ploeggenoot. Hij doet het goed achter Maika. Maika toont zich nu wel een meesterknecht. Gisteren ging Maika te vroeg van kop af, vond Tadej Pogacar. Vandaag blijft hij tot het einde erbij. En dan zitten we inmiddels binnen de 400 meter van de streep. En dan moet er toch echt een keer gesprint gaan worden. Kom op, Wout van Aert. Als je wat wil, moet je nu toch langzamerhand een beetje gaan aanzetten. Ook Matthews blijft daar rustig zitten. Dan wordt er aan de linkerkant van de weg gedemareerd, lijkt het. Guillaume Martin probeert dan daarbij te komen. Maar Guillaume Martin komt natuurlijk ook niet weg. En dan gaan we af op de laatste honderden meters. En wanneer gaan ze nou eens een keer sprinten? Wout van Aert lijkt ingesloten te zitten. Dan gaan ze sprinten. Het is Michael Matthews die als eerste de sprint aangaat met Pogacar in het wiel. En dan komt Wout van Aert met van die machtige vleugelslagen. Komt hij eroverheen. En is het Wout van Aert die opnieuw een etappe wint voor Michael Matthews en Tadej Pogacar. Wat maakt hij dat weer mooi af. Wout van Aert doet wat er van hem verwacht heeft. Hij pakt alweer een etappe, zijn tweede etappe alweer. Hij pakte de vierde etappe na een solo. Deze etappe pakt hij na een machtige sprint bergop. Wout van Aert is de winnaar, maar Pogacar opnieuw een geweldige indruk. Je maakt wel een enthousiaste indruk trouwens, Gio. Ja, waarom eigenlijk? Ja. Je hebt hem gespeeld. De miljoenen die stromen hier naartoe. Ja. Wat, je weet, Tom, ja. Je ziet dat het gaat gebeuren en ja. Je kan er niks aan doen. Nee, je denkt, jij dacht ook dat je ingesloten raakte in die bocht, of niet? Nou ja, ik kende de finale niet exact op mijn duimpje, maar dat was een lange linkerbocht. En dan moet hij inderdaad in de buitenbocht zitten om ruimte te creëren. Altijd ruimte zoeken. Maar langzaam buigt de bocht vlak voor de finish weer af naar rechts, waardoor er een linkerkant ruimte komt waar hij dus zit. En daar... heeft hij geluk mee in dit geval. En ik moet het echt opnemen tegen een Matthews. Een sterke Matthews ook. Maar toch, als hij er een keer vrije baan heeft, dan zie je hem zo'n punch in huis hebben ten opzichte van de rest. Ja. Dat is heel knap. Rijdt Pogacar ook gewoon uit het wiel. Zometeen gaan we er wat uitgebreider over napraten. Het is inmiddels iets na 5:30. NPO Radio 1. Dus het NOS-journaal Jelle Visser. 100 boeren uit Nederland en België hebben actie gevoerd bij steenwolfabrikant Rockwool in Roermond. Volgens de boeren stoot de fabrikant van isolatiemateriaal dagelijks meer ammoniak uit dan zo'n 80 veehouderijen bij elkaar. Verschillende organisaties in de culturele sector pleiten voor strengere wetgeving om de misstanden in de ticketverkoop aan te pakken. Het gaat om soms meerdere keren doorverkochte toegangskaartjes die niet bij de officiële ticketverkopers zijn gekocht. Een van de grootste containerschepen ter wereld heeft de Westerschelde doorkruist en daarmee is een nieuw diepterecord gevestigd. De diepgang van de Westerschelde is 16 meter... en het containerschip, de MSC Diletta, steekt 15,9 meter diep. Antwerpen wil graag grotere schepen via de Westerschelde gaan binnenhalen. En Jelena Rybakina heeft als eerste tennister uit Kazachstan Wimbledon gewonnen. Ze versloeg in de finale de Tunesische Ons Jabeur met 3-6, 6-2 en 6-2. Jabeur stond als eerste vrouw van Arabische en Afrikaanse afkomst in de finale van een Grand Slam. Gerrit Hiemstra, vandaag weer technisch rustige dag, denk ik. Of vergis ik me? Ja, het was vrij rustig weer. We begonnen bewolkt. En die bewolking die lost eigenlijk steeds verder op. Prachtige wolkenluchten waren er vanmiddag te zien. Vooral vanuit het westen kwamen er steeds meer opklaringen opzetten. Vanavond krijgen we in het noorden wel wat meer bewolking van zee. Daar zou ook opnieuw een licht buitje kunnen voorkomen. In het noorden van het land dus. In de rest van het land opklaringen. Daar blijft het droog. Het wordt uiteindelijk vannacht een graad of 12. Blijft wel redelijk wat waaien, vooral langs de kusten op het IJsselmeer. Uit het noordwesten windkracht 4 en 5. Nou, morgen hebben we dan opnieuw een dag met wolkenvelden. Eigenlijk een beetje een dag die verloopt zoals denk ik vandaag ook. Beginnen met wolkenvelden, in het binnenland een buitje of wat lichte regen. In de middag vanuit het zuidwesten en westen weer steeds meer opklaringen. En de temperatuur die komt uit op zo'n 17 tot 23 graden. De wind nog steeds uit het noordwesten, windkracht 3 tot 4. Op de Wadden kan hij even 5 zijn. Na morgen wordt dan geleidelijk warmer. Maandag 23 graden, dinsdag 26, woensdag 27. Er is veel zon en het blijft droog. Goed zo, dankjewel. Radio Tour de France, we zijn er nog tot 6 uur. Het was een prachtige sprint. Hoe Van Aarten pakte de manier waarop was... Nou ja, ik heb het woord majestueuze al meerdere keren gebruikt... maar die is nu al van toepassing, denk ik. Gio. Ja, machtig. Ja. Echt machtig. Ja. Als je ook naar die dijen kijkt. Als je gewoon kijkt hoe die in dat groene pak zit, dat snelpak... Waar van de puntentrui, ja, het is gewoon één bonk spieren, Wout van Aert. En hij maakt het gewoon op een geweldige manier af. Echt absoluut, de rest staat, nou, ik zal niet zeggen, staat niet op de foto. Maar ze werden wel echt behoorlijk op waarde geklopt. Michael Matthews dus de tweede plek. Tadej Pogacar op de derde plek is wel weer bijzonder natuurlijk. Want pakt toch gewoon weer 4 seconden op de concurrentie in het algemeen klassement. Want hij pakt toch nog weer wat bonificatiesecondjes erbij. En ja, dan doet hij dus beter dan Vingegaard, de dichtstbijzijnde in het algemeen klassement. Andreas Kroon, die kleine Noor uit, een Deen uit de Lotto Soudal-formatie. Die wordt vierde. Betty Jol, oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen, op de vijfde plek. Vlasov herstelt dus van de val eerder deze week. Die eindigt als zesde. Dan hebben we Benjamin Thomas hebben we op de zevende plaats. Een Fransman, Jonas Vingegaard, achtste. Bob Jungels, negende. En Thomas Pitcock, tiende. En de rest, ja, allemaal klassementsmannen ook. Geraint Thomas zie ik daar in de top 15 staan. Guillaume Martin, David Gaudu, Primoz Roglic, Nairo Quintana, kortom. Het was een beetje een mengelingetje van mannen die snel kunnen aankomen. Matthews en Kroon en Van Aert natuurlijk. Betty Jol ook wel. En de echte klassementsmannen. Terwijl ik nu kijk naar de bollentrui die binnenkomt. Die zijn bollentrui gewoon behouden heeft trouwens vandaag. Dat is in ieder geval het goede nieuws voor hem. Ik kijk ook nog even naar het algemeen klassement. Ja, Pogacar gaat daar natuurlijk in ieder geval aan de leiding. Ben benieuwd of ze inmiddels de rest er ook bij hebben staan. Jawel, Vingegaard dus. Die krijgt dus even weer een paar seconden aan zijn broek voor het algemeen klassement. Die staat inmiddels op 39 seconden. Geraint Thomas, vierde. Nou ja, zo kunnen we weer naar beneden gaan. Er verandert eigenlijk nauwelijks iets in dat algemeen klassement. Het ging vandaag echt om die etappezegen. In een tussenetappe die eigenlijk best wel lang duurde... met die vlucht van 3 man... maar uiteindelijk toch op een spectaculaire wijze werd beslist door Wout van Aert. Ja, want Tom, kunnen we nu zeggen dat het ploegenspel van Jumbo-Visma... dus heeft gewerkt ook? Ja, teamwork makes the dream work. Ja, volgens mij wel. Ze hebben niet voor niks gereden. En ze hadden natuurlijk een plan hier voor deze etappe. Want anders zet je Nathan van Hooijdonk niet zoveel kilometers op kop... om dat kort te houden. Dus ja, heel knap en verdiend natuurlijk voor die jongens. Ja. Ik zie overigens ook bijvoorbeeld in het algemeen klassement... en ook vooraan in deze etappe Quintana ook nog mee rijden. Ja, zeker. Oude baas. En die doet het nog goed ook. Ja, en er staat nog steeds kort in het klassement. Dus hij had geen wonderbaarlijke tijdrit de eerste dag. Maar hij staat nog steeds kort. Dus hij heeft nog nergens dat hij een grote tijdswinst of tijdsverlies of heeft opgelopen. Ja. Wat vond je van Pogacar vandaag? Ja, weer sterk en solide. Hij heeft toch weer heuvel op, heeft hij weer een paar maanden bij zich. Maar ik merk wel dat de stress, dat daar jongens als een Brandon McNulty, die trekt dat niet. Die zie je dan bijvoorbeeld op zo'n slotklim vandaag, zie je weer later zich bijvoegen, zeg maar. Want die trekt het niet om positie goed in te nemen en bij het team te blijven als het stressvol richting die klim gaat. Dus dat is echt op capaciteit dat hij dat trekt bergop. De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze Tour de France klassieker. Make up. The Blues Brothers. And everybody needs somebody to love. Gio, bijna alle klassementen hebben we gehad. Ja. Puntenklassement volgens mij, daar loopt Van Aert natuurlijk nu weer uit, denk ik, hè, ten opzichte van Jacobsen. Ja, het is echt een voorsprong die enorm is. Meer dan 100 punten voorsprong al. Wout van Aert, 264 punten in dat klassement. En Fabio Jacobsen, de nummer 2, 149 punten. Dat is echt een immens verschil na één week koersen. Maar ja, drie keer tweede, twee keer eerste. Ja, dan verzamel je wel puntjes voor het puntenklassement als Wout van Aert zijnde. Kortom, hij doet het echt fantastisch. En die droom van hem, hè, want dat was natuurlijk de eeuwige discussie binnen die ploeg van Jumbo-Visma. Wout van Aert, mag die dan eindelijk een keer gaan voor de groene trui? Of moet hij alleen maar knechten voor zijn kopmannen, voor Roglic en Vingegaard? Nou, dit jaar mocht hij dan voor die puntentrui gaan. En hij maakt het ook meer dan waar. Hij zit op dit moment gewoon op de rollen. Nog even uitfietsen. Zojuist een interview gegeven aan Sepp Piquet, de man die ook normaal de tijdverschillen doorgeeft in de koers. De man die ook de interviews doet na afloop. Ja, en dan zie je gewoon in dat gezicht van hem dat hij straalt. En op het moment dat Piquet aan hem vroeg van, heb je er rekening mee gehouden dat je vandaag in het centrum van het Olympisch Comité finisht? Ach, je weet het, hè, Olympische Spelen was natuurlijk ook wel een ding voor Wout van Aert de afgelopen jaar in Tokio. Toen zei hij, oh, daar heb ik geen seconde aan gedacht. Kortom, hij zei, waar ik ook win in de Tour de France, overal is het even mooi. Wout van Aert dus de leider daar in dat puntenklassement. Hij doet het echt geweldig. Goed, ja, mooi voor Jumbo-Visma natuurlijk. De tweede ritzege deze Tour. Laten we even naar Steven Kruiswijk luisteren. Die staat nu bij Steven Dalebout. Ja, er is alweer een zege erbij. Ja, dat was ook de bedoeling. Ja, dat was duidelijk, hè, vandaag wat jullie plan was. Ja, ik denk dat we van het begin af aan hebben gezegd dat we echt voor deze rit voor Wout willen gaan. Ik denk die finale ligt hem heel goed. En, omdat hij dan echt de snelle mannen kwijt is. En ja, dit is ook een hele goede zaak voor de groene trui natuurlijk. Om vandaag in een sprintetappe zoveel punten te pakken waar de sprinters eraf zijn. Toch had ik, kan ik me voorstellen dat het iets anders liep dan jullie bedacht hadden. Hè? Ook vooral met het ontstaan van die vluchtgroep. Met de valpartij. Ja, nou goed. We hadden wel het plan om zo klein mogelijk de groep te laten rijden. Wat eigenlijk ook gelukt was. Alleen in het begin was er wel een hele grote valpartij inderdaad. Gelukkig zonder iemand van ons. Maar ja, ik denk dat we daarna wel goed onder controle hadden met Nathan. Die heeft vandaag het berenwerk geleverd. Die heeft zijn met een andere jongen heel de dag op kop gereden. En ja, kan je zeggen, dat was echt niet makkelijk vandaag. Dat was echt wel een pittige rit. Dus ja, was heel sterk van de ploeg en ja, dat Wout het dan zo afmaakt is wel mooi. En wij hebben het natuurlijk vaak over die gele trui. Hè? Maar wat doet dit, deze prestatie van Wout van Aert en het dragen van de groene trui, die etappezegers met de ploeg? Ja, het is natuurlijk super mooi. Als je dit ten doel stelt en je weet dat Wout eigenlijk geschikte renner is voor de groene trui. Alleen, je weet dat de combinatie met de klassementsrenners en Wout dan soms best lastig kan zijn. Alleen, ja, ik denk dat je dan des te meer ziet dat we echt een heel erg team zijn die echt voor iedereen werk doet, zeg maar. En ja, we moeten af en toe een beetje schipperen hoe we het werk verdelen en wie we in de gaten moeten houden. Maar ja, je ziet ook op dagen dat we Wout nodig hebben. Zet hij zich 100% in voor de ploeg. En ik denk dat er maar weinig renners zijn zoals hem. Dankjewel. Ja, Steven Kruiswijk was dat. Tom, ze maken wel een zelfverzekerde indruk. Ja. Of ze doen alsof, maar ik denk niet dat dat kan. Maar heb jij dat ook? Ja, maar dat hebben ze. Kijk, ze hebben echt wel mannen aan boord. Die allemaal op hun vlak iets heel erg goed kunnen. En ja, een Wout van Aert is dan natuurlijk exceptioneel in zijn doen en laten. En dan hebben ze een Vingegaard en een Roglic die natuurlijk bergop. En vergeet niet dat een. Dat Steven ook al als superkort bijna een Giro wint. En ook podium al reed in de Tour. Dus kijk, en dan Steven, ja, misschien dat we de etappes tot nu Steven nog niet dusdanig hebben kunnen gebruiken. Maar die gaan ze echt die tweede en derde week zo goed kunnen gebruiken als het bergop gaat. Ja, ja. En daar heeft iedereen echt een hele hoge kwaliteit bij hun in het team. Ja, Gio is er ook nog bij, neem ik aan, Gio. Ja. Ik vroeg mij af, hè, of nu, als je zo'n sterk team hebt, maar gewoon niet op kan tegen zo'n Pogacar, dat je dan misschien je koers een beetje kan wijzigen. Dat je meer op de etappes richt eigenlijk. Of is dat nog te vroeg? Ja, nou, vind ik echt veel te vroeg hoor. Want ik denk dat we zijn pas op einde van week 1. We hebben pas één echte berg gehad. Gisteren La Planche de Belleville. Super Planche de Belleville moet ik zelfs zeggen. En er komt nog zoveel. Hè. Te beginnen met morgen, dan krijgen we een echte bergetappe. Er kan nog echt zoveel geks gebeuren. We gaan Alpe d'Huez nog op. We krijgen nog in de Alpen inderdaad prachtige aankomstenbergen. We gaan de Otakam nog op in de Pyreneeën. Er komt nog een tijdrit. Kortom, er komen echt nog kan gebeuren dat Pogacar, die nu geïnterviewd wordt door Sepp Piquet, dat die moeilijk krijgt. Hoewel, hij zit er wel weer heel glimlachend bij en zo ontspannen. Ach, vrij wat door zijn ogen, ja. Hij is echt op een soort schoolreisje, hoor, voorlopig. Laten we even doorpraten over morgen. Want jij zei al, ja, morgen wordt een super zware etappe. Kan je hem beschrijven hoe zwaar die is, Gio? Nou, een serieuze rit. Het is niet de zwaarste etappe van deze Tour. Maar we beginnen... Ja, we starten al om 12:30. Hè. Dat zegt al genoeg. Het is een etappe ook wel met enige lengte nog. En dan 192,9 kilometer. Nou, en dan gaan we vrij snel al de eerste klim krijgen. De Côte de Bellevue. Dat is vierde categorie. Een beetje vergelijkbaar met vandaag. Dan krijgen we die tussensprint weer. Zal Van Aert ongetwijfeld weer puntjes willen pakken. En dan gaat het gewoon echt beginnen. De Col des Mos. Dat is een hele lange klim. 13,3 kilometer. Maar hij is niet heel steil. 4,1% gemiddeld. Dan dalen we een klein stukje af. En dan gaan we beginnen met de Col de la Croix. En dat is wel serieus klimmen. Is ook meteen eerste categorie. 8 kilometer ruim klimmen tegen 7,5%. Dan een hele lange afdaling naar Aigle. Dat is het centrum van de Internationale Wielrenunie, de UCI. Mm-hmm. Ja, en van daaruit, hè, dan zitten we inmiddels in Wallis. Dan gaan we weer omhoog naar de Pas de Morgins. En dat is ook echt wel een serieuze klim. 15,5 kilometer, ruim 6% gemiddeld. Ja, col van de eerste categorie. Dan gaan we naar 1377 meter hoogte. En ben je dan boven op die klim, dan gaat het daarna nog eventjes naar beneden om dan uiteindelijk weer een klein beetje te eindigen in Châtel-les-Portes-du-Soleil op 1297 meter. Dat is de finish. Dus het is een beetje ook een klim met een soort of een aankomst met een dubbele klim op het einde. Dat maakt het ook wel extra lastig. Ja, nou ja, goed. Ik kan nu al niet wachten op morgen. Dan zijn we er zelfsprekend weer en dan ben jij er ook. Nog even luisteren naar een van de winnende ploegleiders, Frans Maarsen. Ook hij bij Steven nu. Wat doet dit met een ploegleider? Ja, ik was wel een beetje emotioneel, ja. Echt mooie winst. Super. Emotioneel? Ja. Wat uitzicht, hoe uitzicht dat bij jou? Nou, ik voelde een beetje vochtige oogjes, dus ja, het deed me wel wat. Ja, en meer dan bij andere zegens dan? Ja, denk het wel. Het was spannend. Ja, of het überhaupt ging lukken. We hebben er denk ik voor gestreden vandaag. We konden niet heel de ploeg offeren, maar... ja, en het positioneren van onze kopmannen en Wout toch zorgen dat hij kon sprinten, maakt het best wel complex vandaag. Ja, en dan is het dus altijd maar de vraag of het lukt. En als het op zijn plek valt, daar komen dan die emoties bij. Ja, dat mag wel, denk ik. Het is iedere keer opnieuw toch prachtig als je een toertappen weet te winnen. En hij heeft het in het geel geflikt, hij flikt het nu in het groen. En, ja, en dankzij ook... Een geweldige Van Hooijdonk. Echt fantastisch. Hele dag op kop. Ja, indrukwekkend wat hij heeft gedaan, echt waar. Dus dat is genieten. De sprint, heb je die goed kunnen zien? Ik heb helemaal niks van gezien. Dus het maakt het extra spannend voor ons. We hadden het laatste stukje geen beeld meer. Nee, nou ja, dus, je hebt wel gezien waarschijnlijk dat Pogacar ook aan het bal meedeed. Dat was een klein minpuntje dan natuurlijk, dat hij nog 4 seconden pakt. Maar wij winnen vandaag een prachtige etappe en daar moeten we weer trots op zijn. Ja, hij raakte nog ingesloten, moest de benen zelfs nog even stilhouden toen Matthews al aanging. Ja. Dus ja, dat zegt dan wel over veel over zijn sterkte. Ja, nou ja, iedereen weet hoe sterk dat hij is. Daarom kreeg ook bijna geen hulp in het peloton. Gelukkig ging Baxter voor, want anders was het geen sprint geworden, denk ik. Want alleen hadden we het niet kunnen redden. En ook de 2-3 koplopers hebben echt sterk gereden, want er was veel leed te zien van achter in het peloton vandaag. Ja, wat een vrolijkheid bij Frans Maarsen. En terecht, over vrolijkheid gesproken. Waar een feestje is Thierry Boon. En Thierry Boon die is voor het EK, heb ik me doen laten vertellen, Thierry. Bij de Oranje Mars, want Oranje is best vanavond. Nee, niet bij de Oranje Mars. Wel op een rustig plekje even speciaal voor jullie in de buurt van de fanzone. Waar, en dat vind ik heel speciaal, Nederlandse fans, 2500, en Zweedse fans, nog ietsje meer, gewoon samen aan het feesten zijn. Waar zie je dat nog? Tegenwoordig bij het voetbal niet meer, volgens mij. Ja, mooi. Nou, zometeen meer van jou daar vandaan in Langs de Lijn. Dat is vanaf 7 uur. Kasper Maarsen